بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ، ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے. انشاءاللہ العزیز، اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک انتہائی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور وہ بالخصوص ہم جس ماحول میں، ہندوستان کے جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، اس ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی ایک ایسے ملک یا ایسے بستی یا شہر میں نہیں رہتے ہیں جہاں 100% لوگ مسلمان ہوں. تو ظاہر سی بات ہے، جب ایسے بستی اور ملک میں ہم نہیں رہتے ہیں تو ہمارا پالا غیر مسلموں سے بکثرت پڑتا ہے، لیکن چونکہ ان کے ہم حق نہیں جانتے، ان کے حقوق ہم نہیں جانتے، تو اس میں ہم اس بنیاد پر کہ ہم اس کا علم اور شعور نہیں رکھتے، افراط اور تفریط کے شکار ہو جاتے ہیں، زیادتی اور کمی کے شکار ہو جاتے ہیں. یا تو ہم ان کے حقوق کو اتنا زیادہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان جیسا ہونا اپنے لیے باعث عزت اور شرف سمجھنے لگ جاتے ہیں، کہ غیر مسلم جیسے ان کے تہوارات کا منانا، ان جیسے لباس، مطلب مکمل طور سے ان جیسا ہونے کو ہی ہم سمجھتے ہیں یہ ان کے حق ہے اور ہمارا شرف ہے. یا دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے، ہم اتنا زیادہ ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں کہ مکمل طور سے یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ رہتے کیوں ہیں، اور جب بھی موقع ملے گا ان کو اس بستی سے اور اس شہر سے ختم کر دیا جائے گا. دونوں بھی افراط اور تفریط کے شکار ہیں. جہاں ایک شخص ان سے اشد محبت کر کے ان جیسا ہونے کو شرف سمجھ رہا ہے، یہ بھی غلط، اور جہاں ایک شخص ان سے اشد نفرت اور بغض رکھ کر، جو شریعت کی بنیاد پر بغض ہونا ایک الگ چیز ہے، وہ ایسا بغض جو شریعت کی بنیاد پر نہ ہو، بس فطری کہ ہم ہیں تو بس ہم ہی رہنا چاہیے، ٹھیک، تو اس بنیاد پر وہ چاہتے ہیں کہ اگر موقع ملے تو یہ قوم یا یہ نسل، یہ لوگ ہماری بستی سے ختم ہو جائیں. تو ایک مومن اور ایک مسلمان کبھی بھی افراط اور تفریط کے بیچ میں زندگی گزارتا ہے، وہ نہ اشد ہوتا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ ڈھیلا ہوتا ہے. مطلب وہ ایسی روش اختیار کرتا ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، اور کتاب و سنت کے مطابق جو روش ہوتی ہے وہ وسط ہوتی ہے، کبھی بھی بیچ کا راستہ ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، مڈل موسٹ امہ ہے تم، بیچ والی امت، بہت زیادہ اشد بھی نہیں ہو، شدت بھی اختیار نہیں کرتی ہو، بہت زیادہ نرم بھی نہیں ہو اپنے دین کے معاملے میں، بیچ کی اوسط روش اختیار کرنے والی امت ہے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ جب ہم غیر مسلموں کے ساتھ ہندوستانی ماحول میں ہم رہتے ہیں، تو یہاں ہم ہمارے اطراف رہنے والے غیر مسلموں کے حقوق جانیں، اور ان کو ان کے حقوق کے مطابق حق دینے کی بہرحال ہم کوشش کریں. تو آج انشاءاللہ عزیز میں مختصر سی روشنی جو ہے کافروں کے حقوق پر آپ کے سامنے ڈالنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ وہ لوگ جو اسلام پر عمل نہیں کرتے، اسلام پر نہیں چلتے، اسلام ان کا دین نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو کافر کہا جاتا ہے. ٹھیک، کافر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا، مطلب وہ شخص جس کو ہدایت کی طرف بلایا جائے اور پھر اس کا وہ انکار کر دے، یاد رکھیے. ٹھیک، عمومی اعتبار سے یہ لفظ ہر غیر مسلم کے لیے استعمال ہو سکتا ہے کافر، خصوصی اعتبار سے اس غیر مسلم کے لیے استعمال ہوں گا جس غیر مسلم کو دعوت دی گئی اور پھر اس نے اس دعوت کا انکار کیا اور اسلام کے خلاف کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ہونا چاہیے. بہت سے غیر مسلم ہوتے ہیں، آپ دعوت اسلام دیجئے، وہ اسلام کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے، اپنی زندگی جی رہے، جو کھڑا ہوا اس نے کفر کیا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی ایمان نہیں لائے تھے لیکن اسلام کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے. اس کے برعکس جو ہے آپ کا دوسرا چچا، وہ اسلام کے خلاف کھڑا ہو گیا، ابو لہب ہے نا، تو وہ کافر ہے. ٹھیک، تو بہرحال تو عمومی اعتبار سے کافر کا معنی ہوتا ہے غیر مسلم، ٹھیک ہے؟ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم ماریں گے یا ان کو مارا جائے، ان کو قتل کیا جائے، غیر مسلم جو اسلام پر عمل نہیں کرتے، ان کا مذہب اسلام سے ہٹ کر، یاد رکھیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اعتبار سے وہ بھی اس امت میں شامل اور داخل ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ نبی جب آ جاتا ہے اس کے بعد کے تمام لوگ اس کے امتی ہوتے ہیں، تو آج کے اس دور کے تمام غیر مسلم اور کافر یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ان تمام تک ہم دعوت اسلام پہنچائے، جو انکار کرے وہ غیر مسلم کافر ہوا، ٹھیک ہے؟ عمومی اعتبار سے ان کو غیر مسلم کہنا چاہیے، اس لیے کہ ہر غیر مسلم کافر نہیں ہوتا، عمومی اعتبار سے کفر سبھی کرتے ہیں، خصوصی اعتبار سے کافر ان لوگوں پہ استعمال ہوں گا جن کو دعوت دی گئی اور اس کے انکاری بنے، ٹھیک؟ آئیے ان کے چند حقوق میں آپ کے سامنے آج رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ ہم افراط اور تفرید کے شکار نہ ہوں، اشد محبت میں لگ کر ان جیسے ہونا نہ چاہے، بہت زیادہ نفرت رکھ کر ان کے حق ادا کرنے سے کہیں دور نہ رہ جائے، دونوں باتیں بڑی اہم۔ آئیے، اسلام کا یہ عقیدہ، اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ دین اسلام حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے، یہ مکمل دین ہے، اور اس دین کے علاوہ اللہ قیامت کے روز کسی اور دین کو قبول نہیں کرنے والا۔ اس کے علاوہ جتنے ادیان ہیں، جتنی فکریں، سسٹمز جس کو کہیں گے، دنیا میں آج جینے کے جو طریقے ہیں، کچھ مذہب ہوتے ہیں اور کچھ دین ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو جتنے دین اور جتنے مذہب ہیں، سسٹم آف لائف جو مختلف لوگوں نے بنا لیے، یا اس کے علاوہ جتنی فکریں ہیں، تمام کی تمام باطل ہے، اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے سوائے اسلام کے، جس کا معنی ہوتا ہے انسان اللہ کے سامنے بنا کسی شرط کے جھک جائے، اس کے شرائط پر اپنی زندگی گزارے، یہ ہے اسلام، ٹھیک؟ اور اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان اپنی کتاب میں کر دیا اور فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 کے اندر، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ دوسری جگہ اسی سورت سورہ آل عمران آیت 85 میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی چیز ہمارے پاس لائیں گا، اس سے وہ چیز اللہ فرما رہا میں قیامت کے روز قبول نہیں کروں گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور روز قیامت وہ جو ہے مِنَ الْخَاسِرِينَ، خسارہ، گھاٹا، نقصان، جہنم میں جانے والوں میں سے ہوں گا۔ تو یہ بات بالکل کلیئر ہے، واضح ہے، اسلام وہ دین ہے جو اللہ کو قبول ہے، اسلام کے علاوہ اللہ کسی دین کو قبول نہیں کرے گا، تمام ادیان جو اسلام کے علاوہ ہے وہ سارے باطل ہے، حق نہیں ہے، اللہ تک نہیں پہنچتے، اور تمام وہ دین وہ مذاہب جو اللہ نے اتارے تھے، اسلامی تھا وہ، بہرحال لوگوں نے آج نام لیا، اس لیے میں اس کو تمام کہہ رہا ہوں، یہودیت، نصرانیت، جو ہم سے پہلے اہل کتاب تھے، ان تمام ادیان کو بھی اللہ نے منسوخ کر دیا، اور ان کی کتابیں اگر آج اصل شکل میں بھی آ جائے تو وہ منسوخ ہو چکی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو خالص اب اسلام ہے، اسی پہ چلنے پہ امن ہے، اور وہی قیامت کے روز اللہ رب العزت کے پاس قابل قبول چیز ہے، اور یہ دین مکمل ہو چکا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر، اس لیے کہ آپ کی وفات پر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، دین مکمل ہو گیا آپ کی زندگی میں، اور اس بات کا اعلان اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 ماہ پہلے، آپ کی وفات دو ربیع الاول میں ہوئی، ذی الحجہ کے مہینے میں، اور بالخصوص عرفے کے دن آپ نے ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جو کہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3 کا ایک حصہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اپنی نعمت تمہارے لیے پوری کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور جو اسلام لائیں گا میں اس سے راضی ہو گیا۔ تو اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے، اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر مکمل ہوا، آپ کی زندگی میں اعلان کیا گیا، اور آپ کی وفات تک جو کچھ باتیں بذریعہ وہی آپ نے کہی، اور تمام باتیں آپ کی زبان سے جو نکلتی وہی ہوتی، تو معاملہ ختم ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ کسی کو آپ اور مسلمان حق نہیں سمجھ سکتے، بالخصوص یہ بات وہ لوگ ذہن میں رکھ لیں جن کا ایک عجیب و غریب آج کے دور میں عقیدہ ہوتا ہے، نہیں بھائی سب ٹھیک ہے، سبھی راستے جو ہے ایک جگہ جاتے ہیں، سبھی فلاں ہیں، یہ عقیدہ اسلام کے خلاف اور کفریہ عقیدہ ہے، یاد رکھیے، کفریہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، کفریہ عقیدہ ہے، اور اسی بنیاد پر جو ہے خود وہ لوگ، بہرحال بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو برلویت تعلق رکھتے ہیں یا مختلف قسم کے ان کے افکار ہوتے ہیں، ان لوگوں نے بھی اس بنیاد پر ہمارے ایک مشہور معروف ڈاکٹر صاحب ہے، انہوں نے ایک مرتبہ جو ہے کانفرنس میں جو کہ عالمی لیول پر ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے مختلف مذاہب کے لوگ آتے ہیں اور امن کے لیے ہوتی ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تمام ادیان ایک جھاڑ کے پھول ہے، چاہے وہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو، بدھ مذہب ہو، سکھ مذہب ہو، جین مذہب ہو، ہندو مذہب ہو، اسلام ہو، کہا یہ سب ایک جھاڑ کے پھول، ایک گلدستے کے حصے ہے۔ اس بنیاد پہ بہرحال لوگوں نے ان کو بھی پھر کافر کہہ دیا، انہیں کی جماعت کی، اس لیے کہ یہ عقیدہ کفریہ ہے کہ جو کوئی کہے کہ یہ تمام جو ہے حق ہے اور ایک جھاڑ کے پھول، سمجھتے ہیں نا، مطلب ایک ہی سورس ہے اور پھول مطلب وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، ہر پھول کی قیمت ایک ہوتی ہے، ہر پھول ایک جیسا ہوتا ہے اپنی خوشبو میں، ہر پھول کے فائدے ایک جیسے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ بات بہت، اس سے احتیاط کیجیے، اور اکثر صوفیہ کا مذہب یہی ہے، یاد رکھیے، کہ کوئی چیز نہیں ہے لیکن سوائے اللہ کے، ٹھیک، لا موجود الا اللہ، ان کا عقیدہ ہے، کوئی چیز موجود نہیں سوائے اللہ کے، تو پتھر کے سامنے جھکے بھی تو اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت بغیر پتھر کے سامنے جھکے مسجد میں کرے بھی تو اللہ کی عبادت، کسی کوئی گائے کے سامنے جھکتا ہے تو بھی اللہ کی عبادت، کوئی پتھر، انسان، چرند، پرند، کسی، بس وہ اللہ کے سامنے، اس لیے کہ کوئی چیز موجود نہیں سوائے اللہ کی۔ تو اس بات کو یاد رکھیں، اس کو وحدت الوجود یا وحدت الشہود کہتے ہیں۔ وحدت الوجود کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، یا وحدت الشہود مطلب تمام مذاہب حق ہے اور سبھی حق کی شہادت اور گواہی دیتے ہیں، یہ درست نہیں۔ آگے آئیے، تو اسلام مکمل دین ہے اور یہ مکمل ہو چکا، اور اس نے ہمیں کافروں کے حق بھی بتا دیا۔ آئیے ان کے حقوق میں سب سے پہلی چیز جو ہے مسلمان جو ہے کافر کو جو ہے کفر کو برا سمجھے اور کفر سے اجتناب کرے، یہ پہلا اس کا حق ہے، یاد رکھیں۔ ہم جب غیر مسلموں کے کافروں کے حق دینے کی بات کر رہے ہیں تو پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس چیز کو غلط سمجھیں، اس کا حق دینا ہے لیکن وہ چیز غلط ہے، یاد رکھیں۔ انسان ہونے کے ناطے اللہ نے ان کے حقوق باندھے ہیں، لیکن وہ جس چیز پر عمل کر رہے ہیں وہ چیز ہمارے نزدیک جو غلط ہے، تو پہلا حق یہ کہ مسلمان کافر کو کفر پر قرار نہ بخشے، مطلب اس کو صحیح نہ سمجھے کبھی، قرار نہ بخشے سے مراد یہ کہ اس کو صحیح نہ سمجھے کبھی، اور اس کو کبھی پسند نہ کرے، کفر کو، کافر کو نہیں، کفر کو کبھی پسند نہ کرے، اس پر کبھی قرار سے مرادی کبھی اپنے آپ کو مطمئن نہ کر لے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے، کبھی نہیں، ہمیشہ مسلمان بے قرار رہیں گا اس کے معاملے میں کہ نہیں یہ درست نہیں ہے، اور کبھی بھی جو ہے ان کو پسند نہیں کریں گا، پسند سے مراد ان کے اس عقیدے کو، چونکہ وہ حق اللہ کے ایک ہونے سے ہٹ کر ہے، اس کو پسند نہیں کریں گا، اور کبھی کفر کو پسند نہیں کریں گا، اس لیے کہ کفر کو پسند کرنا بھی کفر ہے۔ تو ہاں ہمیشہ بے قرار ہوں گے اس معاملے میں، ان کو حق نہیں سمجھیں گے، ان کے اس عقیدے کو پسند نہیں کریں گے، اور کبھی بھی اگر ان کے عقیدے کا ایک حصہ بھی آپ کو پسند آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہم بھی اس چیز میں کفر کر رہے ہیں اور شامل ہو رہے ہیں۔ پہلی چیز، پہلا ان کا حق یہ ہے کہ مطلب ان کے رائٹس ہم کو دینا ہے لیکن وہ ہم سے الگ ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ طے ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ان کا یہ کہ اس کے عقیدے سے ہم بغض رکھے ہمیشہ، اور یہ بغض اپنی خواہش کی بنیاد پر نہ ہو، یہ نفرت جو ہے اللہ کے دین اور اللہ سے محبت کی بنیاد پر، کہ چونکہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کا بیٹا ٹھہرا رہا ہے، کسی کو اللہ ٹھہرا رہا ہے، کسی کو اللہ کے جو ہے اسماء و صفات میں داخل کر رہا ہے، کسی اللہ کی طاقتوں میں اس کو شامل کر رہا ہے، اللہ کی عبادت میں اس کو شامل کر رہا ہے، تو اس بنیاد پر ہم اس سے بغض رکھیں گے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرا رہا ہے، نفس مطلب ہماری کو خواہش پہ نہیں، نفس پہ نہیں، بلکہ اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے نفرت کرنا بھی عبادت ہے، اور اللہ کے لیے محبت کرنا بھی عبادت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے نفرت کرے اور اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے عطا کرے اور اللہ کے لیے روک لے، تو اس نے ایمان کو پا لیا، یہ ایمان کے درجوں تک پہنچ گیا، بہت اعلیٰ درجہ ایمان کا، کہ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، اللہ کے لیے دے اور اللہ کے لیے روکے، اپنے نفس کے لیے نہیں۔ جیسا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک صحابی کو کچھ پینشن وظیفہ دیتے تھے، انہوں نے مائی عائشہ پہ الزام لگایا تو آپ نے وظیفہ دینا بند کر دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں ہی معاف کر روز قیامت، تو کہاں، تو کہا پھر اس کو معاف کر دو، کہا ٹھیک ہے وظیفہ چالو، اس لیے کہ وہ ذاتی بنیاد پہ کر دیا تھا، اللہ کے لیے ہوں، سمجھ رہے ہیں بات کو، تو اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، تو یہاں کفر سے جو ہم بغض کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے، تو اس کا بھی ہم کو اجر ملے گا، یہ محبت اس واسطے اور اس لیے، کہیں اگر ہم یہ نفرت اس واسطے اور اس لیے، کہیں ایسا نہ ہو ہم اسے نفرت نہ کریں تو ہم محبت کر رہے اور ان کے طرف مائل ہوتے جائیں، ٹھیک ہے، تو ہم بغض رکھیں گے ان کے عقیدے سے، ٹھیک ہے، اس کافر سے نہیں، اس کے کفر سے ہمیں بغض ہے، اس لیے کہ وہ غلط کر رہا ہے، اس لیے کہ اگر وہ اسلام نہ لے تو پھر وہ ایک محبوب چیز ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے، بہرحال تو ہم اس سے جو ہے بغض کریں گے، اور ہم اس کے اس کفری عقیدے سے ذرہ برابر بھی محبت کبھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ کفر سے محبت بھی کفر ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز، تیسری چیز کہ کافروں سے دوستی اور محبت نہیں ہوں گی ویسی دوستی اور محبت اور الفت جو مومنوں سے ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ دوستی سے یہاں مراد ہم ان کو اپنا ولی نہیں بنائیں گے۔ ولی سمجھتے ہیں آپ؟ ولی اس کو کہتے ہیں، ایسے دوست کو کہتے ہیں جس کو آپ مشکلوں میں آواز دے، جیسا کہ آپ پہ کوئی مصیبت آ گئی تو آپ آواز دے رہے ہیں میرے دوست جلدی آؤ میری مدد کے لیے، اللہ تو پہلے ہے ہی لیکن اس کے بعد دنیا بھی اسباب میں، یا جس سے آپ نے راز جو ہے بانٹے، راز بانٹے میں میرا یہ مسئلہ ہے فلاں، اس کو کہتے ولی عربی میں۔ تو ہم ویسا نہیں، ایک عام معنی میں دوستی اس کو کہتے ہیں نا، فرینڈ شپ انگلش میں اس کو لے لیجیے، ٹھیک، وہ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہاں رازداری اور پکارنے کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کئی دوست ہو سکتے ہیں۔ جس کو ہم کہیں گے تعلقات تو ان سے قائم کیے جا سکتے ہیں، ان کو اپنا ولی نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ تعلقات کی بنیاد پر جان پہچان ہوں گی، جس کو فرینڈ شپ بولیں گے عام جان وہ تو ہو سکتی ہے، لیکن ولایت، رازداری، آواز دینا مصیبتوں میں، تکلیف میں اپنے مومن بھائیوں کو چھوڑ کر، وہ ہم کبھی نہیں بنائیں گے اندر کی، ٹھیک۔ تو ان سے دوستی اور محبت نہیں کریں گے جیسا کہ مومنوں سے ہونا چاہیے۔ ان سے دوستی اور محبت تو ہوں گی نا انسان ہونے کے ناطے، تعلقات تو ہوں گے نا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ مومنوں کے برابر نہیں، وہ ولایت کے درجے تک نہ پہنچیں۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 27 میں فرمایا اور کہا، معاف کرنا، آیت 28 فرمایا اور کہا، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنوں کو نہیں چاہیے، کہ مومن اہل ایمان کو نہیں چاہیے کہ وہ دوسرے اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بنائے۔ تو اس آیت نے وضاحت کر دی، مومنوں جیسی دوستی نہیں کریں گے، دوستی ہو سکتی ہے، تعلقات ہو سکتے ہیں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی تعلقات اور بھری پڑی ہے کہ آپ ان کی خیر خواہ تھے، ہمیشہ خیر خواہی، تعلقات، معاملات وہ چلتے رہیں گے، لیکن وہ ولایت والا جو ایک محبت اور انسیت ہوتی وہ درجہ آپ نہیں دیں گے۔ یہ بات بالخصوص نوجوان غور سے سنیں، جو عشق سے بیمار ہو کر، عشق مزاجی سے بیمار ہو کر کافروں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، پھر چاہے وہ دوستی وہ نکاح کے شکل میں تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو سب تمام، لیکن کافروں کو دوست بناتے ہیں، پہلی سیڑھی پر ہی یہ دوستی غلط ہے، تو آگے کا معاملہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کیا ہوگا پہلے اس میں۔ اس لیے کہ اللہ نے وضاحت کیا، لا یتخذ المؤمنون، کہ نہیں کہ مومنوں نہیں بنا، مومنون الکافرین اولیاء، کافروں کو دوست نہ بناؤ، اور آگے فرما من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ لیکن اس کا ہرگز مانا یہ نہیں کہ دوستی سے مراد مطلب ان کو دوست بنائے، مطلب آپ جو ہے ظاہر سی بات ہے اسلامی اصول کے مطابق ایک مرد مرد سے دوستی کریں گا مسلمان، ایک عورت عورت سے ہی دوستی کریں گے، اور کسی بھی قسم کی دوستی یا ولایت مسلم غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، چاہے پھر ہم جنس ہو یا مخالف جنس ہو، سمجھ رہے ہیں بات؟ نہ کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان غیر مسلم مرد سے وہ محبت اور ولایت رکھیں گا جو مسلمان سے ہونا چاہیے، نہ کوئی مسلم مرد کسی غیر مسلم عورت سے وہ رکھیں گا جو ایک مسلم سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ ولایت نہیں ہوں گی اس طرح سے۔ تو یہاں اعلان کر دیا کہ ویسی دوستی نہیں ہوں گی، ویسی پاس بازی یا رازداری نہیں ہوں گی ان کے ساتھ، یہاں تک دوسری جگہ فرمایا اور کہا قرآن میں سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 اس کی آیت نمبر 22 میں، اور کہا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباہم او ابناہم او اخوانہم او عشیرتہم، اللہ نے فرمایا اور کہا، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے لوگوں کو تو نہیں پائیں گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے کو اے نبی آپ نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے سے کبھی محبت کرتے ہو، اور کافر ظاہر سی بات ہے مکمل طور سے اللہ سے اس کے رسول سے مخالفت کرتے ہیں، تو ہم وہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر فرمایا، چاہے پھر وہ کافر غیر مسلم، چاہے پھر وہ آبا ہوں ان کے باپ کیوں نہ ہو، او ابنا ہوں ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، او اخوان ہوں ان کے سگے بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرت ہوں ان کے کنبے اور قبیلے والے کیوں نہ ہوں، سمجھ رہے بات؟ مطلب اگر آپ کا سگا بھائی ہے لیکن اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، اور ایک آپ کا صرف دوست ہے جو ایک مسلمان نوجوان ہے اور وہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرتا، تو ایک مومن کے رشتے کے اعتبار سے وہ میرا زیادہ قریبی بھائی بنسبت اس سگے بھائی سے۔ اور اس کی دلیل اللہ رب العزت نے سورہ ہود کے اندر دی، آیت نمبر 45 اور 46 کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ رب العزت سے نوح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ میرے اہل کو اس طوفان سے بچا لینا، اللہ نے کہا انہوں ٹھیک ہے بچا لوں گا، لیکن وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے. اس کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے، بہر اللہ نے وعدہ کیا کہ میں بچا لوں گا. آگے یہ ہوا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی اور بیٹا سوار نہیں ہوئے. بیٹے سے کہا بیٹے آ جاؤ کشتی میں، تو کہا آج تو میں بچ جاؤں گا، سب سے اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. یہ کہنا ہی تھا، ایک موج وہیں آئی لے کر چلے گی. تب نوح علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو تو بچائیں گا. تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو جواب دیا، کہا نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، آئندہ ایسی جاہلوں جیسی بات نہیں کرنا، آئندہ ایسی جاہلوں جیسی بات مجھ سے نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تیرے اہل سے نہیں تھا. اور ہمارا یہ ایمان ہے، انبیاؤں کی بیوی کافر تو ہو سکتی ہے، کبھی زانی نہیں ہو سکتی. یہ تو اللہ اپنے نبی کے نکاح میں کسی زانی عورت کو نہیں لا سکتا، کبھی کافر ہو سکتی ہے، مطلب انکاری ہو سکتی ہے، زانی نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے کہا ہے نوح تیرا بیٹا نہیں تھا، کس بنیاد پر؟ اس لیے کوئی ایمان والا نہیں تھا، تو تیرے اہل سے نہیں ہے. پھر وہ تیرا اہل تو وہ ہے جو ایمان والے ہیں. تو پتا چلا نوح علیہ السلام یہ کشتی میں جو غیر آپ کے خاندان کے اندر سوار ہوئے تھے وہ آپ سے زیادہ نزدیک تھے بنسبت اس بیٹے کے جو کفر اختیار کر چکا تھا. سمجھ رہے آپ؟ تو یہاں یہی بات بیان کی جا رہی کہ مومن کیا ہے، دوسرے مومن سے محبت کرتا ہے، لیکن ان سے محبت نہیں کرتا جو کفر کرتے ہیں، اللہ اس رسول کی مخالفت کرتے ہیں، چاہے اس کا سگا باپ کیوں نہ ہو، سگا بھائی کیوں نہ ہو، اس کے برعکس وہ کسی اور سے زیادہ محبت کریں گا ایمان کی بنیاد پر. تو ایمان کا رشتہ یہ بہت بڑا ہوتا ہے پیدائشی خونی رشتوں کے مقابلے. اسی لیے کہا کہ آبا ہوں اس کے باپ کیوں نہ ہو، وہ ابنا ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، وہ اخوان ہوں اس کے بھائی کیوں نہ ہو سکو، وہ شیرہ تم ان کے کنبے قبیلے والے کیوں نہ ہو. لیکن آج ہم اپنے قبیلے کنبے سماج کو زیادہ ترجیح دیتے بہ نسبت ایمان والوں پر، ہے نا، کہ میرے والد غلطی پر ہے اور ایک میرا مومن بھائی حق پر ہے، میرے والد کا ساتھ دوں گا، اس لیے کہ باپ ہے نا، یہاں آپ نہیں ساتھ دے سکتے، وہ غلطی پر ہے، وہ حق پر ہے، آپ کو اس کا ساتھ دینا ہوگا. سمجھ رہے بات؟ تو مومن کافر کو اپنا دوست نہیں بنا سکتا. اور اسی طرح چوتھا حق ہم ان کا وہ ہے جو کافروں کا ہے، اگر کافر مسلمانوں کے ساتھ حالات جنگ میں نہ ہو تو ان کے ساتھ انصاف اور عدل کیا جائے. بہت سے لوگ پتہ نہیں ہے کہ روایت کہاں سے لا لیتے ہیں، اور وہ ضعیف ہے لیکن یاد رکھیے، کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا کہ میرے انصاف کیجئے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو کسی نے کہا کہ امیر المومنین یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر آیا ہے. تو عمر ابن خطاب نے اسے کہا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو کہاں گیا تھا، پھر تو میرے پاس کیوں آیا؟ تو کہا مجھے تم سے انصاف کی امید ہے. تو عمر ابن خطاب کو بڑا جلال آیا، تلوار نکالی اور اسی گردن اڑا دی. یہ ضعیف روایت ہے یاد رکھی، مسلمان کو پاگل نہیں تھے، وہ کوئی انسانی جان اور خون کے پیاسے لوگ نہیں تھے کہ بس نکالی تلوار اس کو مار دیا اور اس کو مار دیا. یہ ضعیف روایت ہے. دین اور شریعت کیسے حکم دے سکتی ہے کسی کو قتل کرنے کا؟ یہودی تو ویسے اللہ کا انکاری ہے، تو رسول اللہ کی بات نہ مانے تو کون سا اتنا غصے کی بات ہے عمر ابن خطاب کے لیے؟ اصولی بات، وہ تو اللہ کا انکار کرنے والا آدمی ہے، یہودی ہے نا، غیر مسلم ہی ہے، تو اتنا کیا پھر عمر ابن خطاب؟ ہاں یہ الگ بات ہے کوئی منافق یا صحابی کرتے تو غصہ سمجھ میں آتا کہ تو ایمان والا ہے، اس غیر مسلم سے کیوں کریں گے؟ یہ ایک ضعیف روایت ہے یاد رکھی. یہ ایسے واقعات بیان کر کے ہم کیا چھوٹ دینا چاہ رہے ہیں مسلمانوں، کسی کا بھی خون ہمارے لیے حلال ہے؟ یہ واقعہ بالکل درست نہیں. تو اگر غیر مسلم ہم سے جنگ پر نہ ہو تو ان کے اندر عدل و انصاف کرنا مسلمانوں کا کام ہے. اگر ہمارے پاس آتے ہیں، ہماری اکثریت ہے یا ہم کو بڑا سمجھتے ہیں اور آتے ہیں، تو ہم عدل اور انصاف کریں گے ان کے اندر، یاد رکھے. نا انصافی نہیں کر سکتے. ایسا بہت سے لوگ ہوتے ہیں غیر مسلم کسٹمر ہے، دے دو وہ پرانا سامان اٹھا کر، آپ اس سے نا انصافی کر رہے ہیں، نہیں کر سکتے آپ. غیر مسلم ہو تو کیا آپ کو کم پیسہ دے رہا ہے کیا؟ ہاں آپ بول کر دے سکتے کہ یہ چیز ایسی ہے ناقص، لینا چاہے تو آپ دیجیے، چاہے مسلمان لے پھر غیر مسلم لے. یہ بات یاد، عدل اور انصاف، جب جنگ نہیں ہے تو عدل اور انصاف سے ہم کام لیں گے. اور اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن میں یوں فرمایا اور کہا، سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر اس کی 8 نے فرمایا اور کہا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کی، تمہیں قتل نہیں کیا، تمہیں اپنوں سے، تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ تم انصاف کا سلوک اور بھلائی کا سلوک جاری رکھو، اس لیے کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ اس چیز سے نہیں روکتا ان کافروں سے اچھا معاملہ، بھلائی اور انصاف کرنے میں، جو کافر نہ تم سے لڑے، نہ تمہیں قتل کیا، نہ تمہیں اپنے گھروں سے نکالا، تم ان کے ساتھ بھلائی کا، اچھائی کا معاملہ کرتے رہو اور انصاف کا معاملہ کرتے رہو، اس لیے کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. سمجھے؟ تو اگر غیر مسلم آپ کے علاقے میں ہیں، وہ آپ سے انصاف طلب کرتے ہیں تو انصاف کیجیے. یہ نہیں کہہ رہے غیر مسلم غیر مسلم تو ہے کنجی بولو ان کے اندر. نہیں, ایک مومن انصاف کریں گے, ایک مومن انصاف کریں گے. اور یہ مسلمانوں کی ایک بہترین چھوی آج بھی انسانیت کے اندر اور قوموں میں ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے, ملٹری میں تھے وہ اور سکھ تھے مذہباً, کہا کہ ہمارے علاقے میں جو ہے پارٹیشن کے بعد اکثریت مسلمانوں کی جو ہمارا علاقہ چھوڑ کے پنجاب چلی گئی, میرے گاؤں دیہات سے ایک مسلم خاندان رہ گیا تھا جس کو ہم لوگوں نے روکا تھا ہاتھ پیر جوڑ کے کہ بھائی تم یہاں رک جاؤ, اس لیے کہ تم بھی چلے جاؤ گے تو انصاف کون کریں گے ہمارے اندر. مطلب ان کی نظروں میں مسلمانوں کی امیج تھی. تو کہا وہ خاندان پھر ہمارے پاس آج بھی رہتا ہے اور پورے گاؤں والے ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں, ان کو تکلیف نہیں ہونے دیتے, اس لیے کہ وہ مسلم خاندان ہی ہمارے پورے گاؤں کے مسائل کا حل نکالتا ہے. کچھ بھی ہو تو ہم چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک چھوی ہے, ایک امیج ہے اس قوم کی. تو اللہ نے یہ حکم دیا ہمیں کہ ہم غیر مسلموں میں بھی بہترین سلوک کریں, انصاف اور بھلائی کا معاملہ جاری رکھیں. تو اللہ نہیں روکتا ہمیں ان کافروں سے انصاف اور بھلائی کرنے میں جو ہم سے نہ لڑے, نہ ہمیں قتل کرے, نہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالے. تو ایک مسلمان انصاف کرے گا ہر معاملے میں, اس کا معاملہ آئے بھی تو انصاف, ان دو لوگوں کے بیچ میں بھی انصاف, اور مسلم اور غیر مسلم سامنے آ جائے تو بھی انصاف, تو بھی انصاف. یہ بات بڑی ہمیں یاد رکھے, مسلم اور غیر مسلم بھی آمنے سامنے آ جائے تو بھی انصاف. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں علی بن ابی طالب اور ایک یہودی میں اختلاف ہو گیا تجارت میں, دونوں میں اختلاف ہوا. کہا چلو, یہودی گیا اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور کہا, عمر ابن خطاب فیصلہ کیجیے ہمارے بیچ, کہ علی نے ایسا ایسا میرا حق مارا ہے. اور علی نے کہا, نہیں, اس یہودی نے حق مارا ہے. عمر نے کہا, ٹھیک ہے دونوں آ جاؤ. ایک طرف علی کو بٹھایا, ایک طرف یہودی کو بٹھایا, اور جب آپ نے بات کی تو یہودی کو نام لے کر پکارا, اے فلا بن فلا تیرا کیا معاملہ ہے. اور علی سے جب بات کی تو کیا, اے ابو الحسن کیا بات ہے. اب ان کی کنیت سے, ان کے جو ہے اولاد کے نام سے پکارا, کنیت سے پکارا, اے جو ہے ابو الحسن کیا بات ہے, کیا معاملہ ہے. بات دونوں کی سنی اور فیصلہ یہودی کے حق میں کیا پھر, اس لیے کہ یہودی جنگ پر نہیں تھا, انصاف کرنا ہے اس کے ساتھ. تو انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ یہودی حق پر تھا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ علی اس کا حق مار رہے تھے, اس کا مطلب یہ تھا کہ غلط فہمی میں تھے دونوں. اور اس غلط فہمی کا ازالہ عمر ابن خطاب نے کیا اور فیصلہ یہودی کے حق میں گیا. جب فیصلہ یہودی کے حق میں گیا اور وہ خوش ہو گیا اور اٹھ کر چلا گیا, تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ علی ناراض ہے تھوڑے سے. تو کہا, علی تم ناراض کیوں, کیا میرے فیصلے پہ ناراض ہو؟ تو کہا, امیر المومنین عمر ابن خطاب, میں آپ کے فیصلے پر ناراض نہیں ہوں, لیکن میں اس جملے پہ ناراض ہوں کہ جب آپ یہودی کا نام لیتے تو اس کا نام لیا اور میری کنیت کیوں لی, میرا بھی نام لیتے علی بن ابی طالب. کنیت محبت کی علامت ہے نا, تو آپ نے اس انصاف میں محبت کی علامت کیوں میرے سے ظاہر کی, میرے نام کنیت سے کیوں پکارا, مجھے ابو الحسن کیوں کہا, جبکہ یہودی کا فلاں بن فلاں کہہ رہے تھے, مجھے بھی کہتے علی بن ابی طالب, تو مجھ سے کیوں یہ سلوک کیا آپ نے؟ اس لیے کہ کنیت سے پکارنا محبت کی علامت ہے. ایک کورٹ میں کیس ہے, اسی کنیت سے کیسا پکارا جائے گا؟ حضرت علی اس لیے ناراض نہیں تھے کہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں ہوا, اس لیے ناراض تھے کہ جج نے تھوڑی سی نرمی برتی تھی ان کے معاملے میں, کہ ابو الحسن کہا تھا. تو کہا, آپ نے مجھے ابو الحسن کیوں کہا, آپ یہودی کے جیسا مجھے بھی نام سے پکارتے, یا پھر جیسا مجھے کنیت سے پکارے آپ کو یہودی کی بھی کنیت پتا تھی, آپ اس کو بھی کنیت سے پکارتے, اس کو بھی اس کے بیٹے سے, مطلب سمجھے نا آپ, تو آپ نے اس کو کیوں نہیں پکارا اس نام سے اور مجھے کیوں پکارا؟ تو اندازہ لگائیے کیسے مسلمان انصاف پسند تھے. خود امیر مومنین یہ نہیں سوچا کہ یار یہ تو اہل بیت سے ہے, علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان سے, کر دیتا ہوں فیصلہ اس کے. اور علی نے یہ نہیں سوچا کہ امیر مومنین میرے خلاف کیسے جا رہے ہیں. کہا, انصاف مجھے پسند نہ آیا آپ کا, وہ نام میں نرمی کیوں برتی آپ نے میرے, یا تو اس کو بھی کنیت سے پکارتے یا تو مجھے نام سے پکارتے میرے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ انصاف کا معاملہ ہے. اور ایسا انصاف ہوا خود علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خلافت میں, جب مسلمان فوجیں بہت دور تک اور بخارا اور سمرقند اور اس سے آگے منگولیا تک پہنچ گئی, وہ یہ کہ رشیا کے کچھ علاقوں میں جب مسلمان فوجیں پہنچی تو مسلمانوں کی ایک ٹکڑی نے ایک چرچ کو جلا دیا. بہرحال دشمن شاید چھپ گیا تھا, حملہ کر دیا اس پر, یا شاید ان کو غلط فہمی دشمن اس کے پیچھے, انہوں نے حملہ کر دیا اس پر. جب وہ چرچ جلا تو اس چرچ کے ذمہ دار نے کہا, میں تمہارے خلیفہ سے ضرور کمپلین کروں گا اس بات کی کہ تم نے اس طرح کی حرکت ہمارے چرچ کے ساتھ کی. مسلمان فوج جو سپہ سالار تھا وہ وہیں گھبرا گیا, کہ تو اسے پتا تھا کہ جب یہ بات حکومت تک جائیں گی تو حکومت انصاف کریں گی, اور اس انصاف کی تقاضے تحت میں خاطی رہوں گا, اس لیے کہ ہم سے غلطی ہوئی. یہ انسٹرکشنز ہوتے تھے کہ کسی کی مذہبی درس گاہوں کو, عبادت گاہوں کو نہیں توڑا جائے گا, ہم سے خطا ہوئی. اور وہ پہنچا یہودی کوفہ, پہنچا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا, امیر المومنین فیصلہ کیجیے, میں آپ کا ذمی ہوں. اور ان لوگوں نے میرے چرچ میں حملہ کیا, جلا دیا. سپہ سالار کو بلایا گیا, کہا جنگ رک دی جائے, واپس آؤ ادھر. اس کو بلایا گیا, انصاف کیا گیا, اور اس کو جتنی جانے گئی اس کا خون بہا, اور اس کے چرچ کو پھر تعمیر کرنے کا مال دیا گیا. کہا واپس. سمجھ رہے بات, کیا انصاف تھا کہ اسے پتا ہے کہ میدان جنگ میں ہے اور وار کرائم ہے. وہ آج بھی ہم وار کرائمز دیکھتے ہیں, پتہ نہیں وہ کرمنل تو مر کھپ جا رہے ہیں, 100 سال بعد فیصلے آ رہے ہیں کہ ان کو سزا موت سنائی جا رہی ہے. وہ مر گئے پہلے, اب کیا سزا موت سنائی, زندگی جی لی اپنی, انہیں جیسا ظلم کر کے جینا تھا. وار کرائم تھا, فوراً وہاں جنگ ختم کی گئی اور کہا واپس آؤ, پہلے اس کی سزا دی جائیں گی تم نے غلطی کی, ورنہ فوج تو پھر اس کو بڑائی مل جائیں گی کہ اگلا بھی چر جلا دیں گے کوئی. کہا نہیں واپس آؤ. اندازہ لگائی اس کو سزا, اور ظاہر سی بات ہے چونکہ جنگ میں ایسی خطائیں ہوتی ہیں ان کو سزا نہیں دی جا سکتی تھی. تو کہا حکومت پے کریں گی آپ کو ان کی غلطی کے بدلے, اور ان کو تنبیہ کی گئی کہ آئندہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, چونکہ ایسی خطائیں جنگوں میں ہوتی ہے کہ خود دوست دوست کو مار دیتا ہے. جنگ احد کے اندر ایسا ہوا, صحابہ کی ایک جماعت جو آگے تھی اور جو پیچھے سے آئی, آواز کی بنیاد پر کسی نے پیچھے آواز لگائی, وہ پلٹ گئے اور پیچھے کچھ صحابہ پہ حملہ کر دیا, تو صحابہ سے صحابہ ہی مارے گئے. لیکن یہ خطاؤں میں صرف خون بہا حکومت دیتی ہے اور سزا نہیں ملتی ہے اس فوجی کو, اس لیے کہ یہ وہ ایک بڑے کاز کے لیے, ایک بڑی چیز کے لیے گیا تھا, اور ایسی خطائیں ہوتی دشمن سمجھ کے تلوار چلا دی, دیکھا اپنا آدمی تھا. تو یہاں پھر معافی ہوتی, تو وہ تو دی گئی لیکن انصاف کیا گیا کہ ان کو آگے کے لیے تنبیہ کی گئی, اور ان کو ان کا پیسہ دیا گیا کہ آپ کے چرچ واپس, اور خون بہا جتنے لوگ مارے گئے آپ کے چرچ کے لوگ ان کو پیسہ دیا جائے گا. اندازہ لگائیے یہ انصاف. تو انصاف ہمیں کرنا ہے, انصاف سے ہٹ کر مومن نہیں کر سکتا کافروں کے ساتھ. اسی طرح یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ لوگ نہیں غیر مسلم ہیں انصاف مت کرو, ان کے ساتھ جو کرنا ہے کرو, بالکل نہیں. ٹھیک. اسی طرح پانچویں چیز جو ہے, انسانی معاملات پر, انسانی معاملات میں مسلمانوں کا معاملہ کافروں سے محبت والا ہوگا. اس کے عقیدے سے ہم کو نفرت ہے وہ ایک الگ ایشو ہے, لیکن داخل سب معاملات میں مصیبت زدہ ہے ہم دوڑ کر جائیں گے, پریشان ہیں ہم مدد کریں گے, تنگ دست ہے ہم مال دیں گے. ٹھیک ہے, آواز دیتا ہے کسی مدد کے لیے, جو جائز چیزیں ہیں ہم مدد کریں گے اس کی. سمجھ رہے بات کو. تو انسانی معاملات میں ہم پورا, بیمار ہے تو تیمارداری کریں گے, ضرورت ہے تو مدد کریں گے, ضرورت ہے تو پیسہ دیں گے, ضرورت ہے تو مشورے دیں گے, ضرورت جو بھی آن پڑی. یہ انسانی تقاضوں میں غیر مسلم اور مسلم کوئی الگ نہیں. جہاں بھی قرآن نے کہا صدقہ دو, مسلم غیر مسلم نہیں, صدقہ دو. کھانا کھلاؤ بھوکوں کو, یہ نہیں کہا مسلم بھوکوں کو, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. کپڑے پہناؤ, تو یہ نہیں کہا مسلم لوگوں کو, کسی کو بھی کپڑے. تو یہ معاملات میں وہ سب اور وہ اور ہم عام ہیں, کامن ہے, یکساں ہیں. تو انسانی معاملات میں ان سے پورے محبت کے تقاضے باقی رکھیں گے ہم. مدد کے لیے پکاریں گے, جا سکتے بالکل جائیے, بیمار ہے تو تیمارداری کیجیے, دوائیں لا سکتے دوائیں لائیے, بھوکا ہے تو کھانا کھلائیے, پیسہ ہے تو پانی پلائیے, ننگا ہے تو کپڑے پہنائیے. یہ تمام چیزیں اس کے حق یاد رکھیں. اور اگر وہ ذمی ہیں, مسلمان حکومت میں رہتا ہے, تو پھر تو اس کو سب حق دینا پڑے گا. یہ بات یاد رکھیں, حتیٰ کہ اس کے بت خانے بھی تعمیر کرنا مسلمانوں کا کام ہوں گا, معلوم یہ بھی مسلمانوں کا کام ہوں گا, اس لیے کہ وہ ہمارا ذمی ہے. اور جب وہ ذمی آ جاتا ہے, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جاتے ہیں یو اے ای, کبھی ہو آپ کا اگر جانا ہو, سعودی عرب میں تو ایسا ماحول نہیں ہے لیکن یو اے ای میں آپ کو ملے گا, بڑے بڑے مناظر ہیں, بہت بڑے بڑے مندر ہیں, اور پورے اسٹیٹ اسپانسر ہے, مطلب حکومت اسپانسر کرتی ہے اس کو. تو بہت سے لوگ بولتے ہیں یہ کیا ہے یار, دیکھو یہاں مندر بنے ہوئے اتنے بڑے, کہیں چرچ بنا ہوا ہے. وہ ذمی ہیں, اور جب ذمی آپ کے ماتحت رہتا ہے غیر مسلم, تو اس کی عبادت گاہ اور اس کی عبادتوں کی ذمہ داری اس اسٹیٹ کی بن جاتی ہے. اس لیے حضرت علی نے اس کو پوری فنڈنگ کی تھی اس کے چرچ کو جو ٹوٹا تھا. اسٹیٹ اسپانسر ہوں گا اب, حکومت اس کو اسپانسر کریں گی. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. ذمی جب ہو جاتا ہے غیر مسلم, تو اس کے آپ سمجھو کوئی یہودی آپ کے ذمے رہ رہے ہیں, تو اس یہودی کا ہیکل بنانا آپ کی ذمہ داری, اس کو اجازت نہیں دی جائیں گی, حکومت لیں گی اس کی ذمہ داری. ورنہ ان کو اجازت دیں گی تو وہ تو کچھ بھی کریں گے. تو اس کے لمیٹیشن ہوں گی, باؤنڈریز ہوں گی, اور حکومت ان کو پورا کریں گی کہ بھائی آپ اپنی عبادتیں کرتے رہے, اس کی ذمہ داری ہماری ہے. سمجھ رہے آپ بات کو. تو اسلام ایک ایسا وسط اور ایسا ایک عالمی مذہب ہے جس نے اپنے غلبے کے بعد سب کو جینے کی اور اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی اجازت دی ہے. ایسا کسی مذہب کے اندر ایک نمونہ آپ کو نہیں ملے گا. اتنی برداشت اور اتنی سکت کہ غلبہ پانے کے بعد اپنے ذمیوں کو خود عبادت گاہیں بنا کر دیں کہ میں اپنی عبادت جاری رکھوں, ہم کو تم سے کوئی لینا دینا نہیں, تمہارے مذہب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں. اس حد تک یاد رکھیں. تو جب مسلمان غلبہ ہوتا ہے تو اسٹیٹ اسپانسر کرتا ہے ان کی تمام چیزیں, حتیٰ کہ ان کے رسومات اور وہ ہوں گے تو ان کی چھٹیاں اور وہ سب بھی ڈیزائن کی جائیں گی. حتیٰ کہ اسلام نے اس کی بھی اجازت دی کہ جب مسلمان غلبہ کر لیتے ہیں جس زمین پر, تو اس زمین پر غلبے کے بعد ان کے مذہبی رہنما اور ججز جو ہوتے ہیں, ان کے فیصلہ کرنے والوں کو ہٹایا نہیں جائیں گا. معلوم آپ کو کہ اگر مسلمان قبضہ کرتے شام پر, تو شام کی یہودی جو اپنے چرچ میں فیصلے کرتے ہیں وہ فیصلے کرتے رہیں گے. اسلام یہ نہیں کہیں گا وہ فیصلے سب ہم کریں گے, تم چاری رکھو اپنا معاملہ. اتنا اتنی سہولت کسی مذہب نے دی ہو اس کی کوئی ایک مثال بھی آپ نہیں دے سکتے. ہر مذہب نے جب دوسرے علاقوں پہ تسلط کیا مکمل طور سے دوسرے مذہب والوں کو ختم کر دیا, اور یہی سب سے بڑی وجہ تھی اسلام کے پھیلنے کی. جب یہ مختلف زمینوں میں مسلمان داخل ہوئے اور جب قبضہ کیا, جو عزت ان کی عورتوں کو دی, جو سلوک ان کے ساتھ کیا, جو معاملات ان کے ساتھ کیے, جو ان کی عبادتوں کے اندر ان کی عبادت گاہوں کو بنایا, ان کے لیے آسانیاں پیدا کی, ان کے لیے سہولت دی, یہ تعجب کی بات تھی ان کے لیے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ذمی ہوتے, ذمی ٹیکس پے کرتے, معلوم جس کو بولتے جزیہ, تو جزیہ دیتے تھے. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو جزیہ کے لیے حالات دیکھنے جاتے تو کہتے اس کی معاشی حالت دیکھنا, اکنامیکل کنڈیشن دیکھنا, پھر اس سے جزیہ لینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت وہ ذمی آ کر میرا گلا پکڑ لے اللہ کے سامنے, اللہ میری طاقت نہیں تھی اور عمر ابن خطاب ہم سے جزیہ لیتا تھا. تو جا کر ان کو اندازہ لگایا جاتا تھا, پھر جزیہ لیے جاتے تھے. اور جزیہ لیا جاتا تھا اور لینے کے بعد اگر ان کی حالت ایسی ہوتی کہ وہ پریشان حال ہوتے, تنگ دست ہوتے, تو جزیہ سے ڈبل ٹرپل اور فور ٹائم زیادہ ان کو واپس بھی دے دیا جاتا تھا. دو اگر دینار جزیہ سالانہ لیا جاتا تو 8 دینار ماہانہ اس کو جو اس کی مدد کے لیے دے دیا جاتا, اندازہ لگائی. تو ایسا عدل اور انصاف, ٹھیک ہے. تو بہرحال انسانی معاملات میں وہ اور ہم برابر ہیں. صدقہ, خیرات, مدد, عطیات, سہولتیں دینا, یہ سب چیزیں مسلمانوں کا ذمہ ہوں گا. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطہرہ زندگی میں تھی, آج مسلمان ہم بھول چکے ہیں. کافر کی کفر سے نفرت رکھی, اس کی شخصیت اور اس کی ذات سے نہیں یاد رکھی. سمجھ رہے آپ بات کو؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حاکم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء, کہ رحم کر وہ جو زمین پر ہے تو رحم کرے گا تم پر وہ جو آسمان والا ہے. تو زمین پر کون کون ہے؟ انسان, مسلم, غیر مسلم, چرند, پرند, سب. زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اصول ہے, بہترین اصول. زمین والوں میں غیر مسلم بھی ہے, ہمارے ذمی بھی ہے, ہم بوڑھے بھی ہیں, بچے بھی ہیں, جانور بھی, ان پہ بھی رحم کرنا ہے. دوسری روایت میں آپ نے فرمایا اور کہا, مسند احمد کی روایت ہے, ہر زندہ جگر والی مخلوق پہ بھلائی کرنے کا اجر ہے. ہر زندہ, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دیکھا کچھ لوگ چونٹیوں کو مار رہے تھے, تو آپ نے کہا رے رے چونٹیوں کو مار رہے ہو, چھوڑ دو ان کو, ٹھیک. تو ایک صحابی نے کہا کیا ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی اجر ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہر گیلا جگر, گیلے جگر سے مراد ہر زندہ چیز کے ساتھ اچھا سلوک کروں گے اجر ملے گا. جانوروں کے ساتھ, چرند پرند, اچھا سلوک کرنا چاہیے. تو یہ اسلام تو وہ دین ہے جو نہ صرف انسانوں کے ساتھ, اینیمل رائٹس کی بات کرتا ہے, جانوروں کے حقوق بتاتا ہے. تو جانوروں کے حقوق صرف غیر مسلم یا آج کی دنیا ہمیں نہیں سکھا رہی ہے, اسلام نے 1450 سال پہلے انسانیت کو جانوروں کے حقوق سکھائے. صحابہ ایک مرتبہ ایک چڑیا کے بچے اٹھا لائے, جنگ کے میدان میں تھے, جا رہے تھے سفر میں, اٹھا لیا, چڑیا سر پہ گھومنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا یہ چڑیا کو کس نے اذیت دی, کس نے تکلیف پہنچائی اس کو؟ تو کہا اللہ کے رسول ہم نے اس کے بچے لے لیا. تو کہا نہیں, اس کے بچے واپس لے آ کے رکھو, چلو, اس لیے کہ اس سے تکلیف ہو رہی اس کو. اور صحابہ نے لے آ کے رکھ دیا. اچھے, ایک بار آپ مدینے میں داخل ہوئے اور دیکھا کچھ لوگ جو ہے تیر اندازی کرتے تھے, تیر اندازی سیکھتے تھے, اور اس کے لیے کیا کرتے تھے معلوم آپ کو؟ ایک پرندے کو باندھ دیتے تھے لکڑی کے اوپر, اس کے پر کھول کے, اور پھر تیر اندازی اس پہ کرتے. آپ نے فرمایا لعنت ہے ایسے شخص پر جو زندہ پرندوں کو رکھ کے تیر اندازی سیکھے, اس لیے کہ پرندہ تڑپ تڑپ کے مرتا ہے نا اس کے اندر, تو کہا لعنت ہے اس پر. اس طرح آپ نے دیکھا لوگ جانوروں کے منہ پر جو ہے گرم سلاخوں سے نشانات بنایا کرتے تھے, ان کو تکلیف دینے یا ان پہ نشان بنانے. آپ نے کہا جانوروں کے چہروں پر جو ہے داغ نہ لگایا کرو, منع کیا اس سے, اینیمل رائٹس. آپ نے دیکھا ایک جانور پہ وزن زیادہ تھا تو کہا اس پر اتنا وزن نہ ڈالا کرو. بلکہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں تو یہ بات بھی طے تھی کہ کس جانور پر کتنا وزن ڈالا جائیں گا, کہ اونٹ ہے تو اتنا, بیل ہے تو اتنا, اور بکری اور گھوڑا تو اتنا, اس سے وزن, اس سے زیادہ اگر کوئی ڈالیں گا تو وہ پنیشیبل ہے, وہ کرمنل ہوں گا, اور اگر اسٹیٹ ایجنسی اس کو پکڑتی ہے اس کو فائن دیں گی اس کی, اس لیے کہ تم ظلم کر رہے ہو اس جانور پر, ہے نا. انسانوں کی نہیں, جانوروں کے حقوق بتایا اسلام نے, اور بہت پہلے اور بہترین سنہرے اور یونیورسل رسول. تو وہ دین غیر مسلموں کو کیسا چھوڑیں گا جو جانوروں کی بات کر رہا ہے؟ تو ہر گیلے جگر پر, تو یاد رکھیے انسانی معاملات میں وہ اور ہم برابر ہیں. مدد, تعاون, صدقہ, عطیات, اور جو کچھ ہم کر سکتے آپس میں مدد کے طور پہ کیجئے, یہ بہت زبردست چیز ہے دعوت اسلام کے لیے. اسی سے تو پتا چلیں گا اور مسلمان کیسے لوگ ہیں, کیا قوم ہے, کیا عقائد ہے, کیا معاملات ہیں ان کی, کیسی اچھی قوم ہے. سمجھ رہے آپ بات؟ اسی طرح چھٹی چیز, اگر کافر غیر محارب ہو، مطلب ہم سے جنگ پر نہ ہو، حالات جنگ میں نہیں ہم اس کے ساتھ نہ ہو، تو اس کا مال خون اور عزت کو ایزا دینا منع ہے۔ اگر کافر ہم سے جنگ پر نہیں ہے تو اس کا مال اور خون اور عزت ویسے ہی ہم پر حرام ہے جیسے دوسرے کسی مسلمان کا مال خون اور عزت ہم پر حرام ہے، غیر محارب جو ہم پر جنگ میں نہیں ہے، جس سے ہمارا وار نہیں ہے، ہم امن میں ہیں، پیس ٹریٹی ہماری، تو اس کا مال خون اور عزت ہم پر حرام ہے، یاد رکھی، یہ بات یاد رکھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے اور حدیث قدسی، آپ فرماتے ہیں یقول اللہ، اور تمہارا رب تم سے کہتا ہے، یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی، کیا میرے بندو میں نے ظلم کو اپنی نفس پہ حرام کیا ہے، پھر فرمایا وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اور میں نے تمہارے آپس میں بھی ظلم کو حرام کیا ہے، لہذا آپس میں ظلم نہ کرنا، ظلم نہ کرنا۔ تو یاد رکھیں، ظلم نہ کریں ہم، کبھی کسی پر ظلم نہ کریں، اس لیے کہ وہ غیر محارب ہے تو اس کا خون مال عزت ہم پر حرام ہے، لہٰذا اگر ہم کچھ بھی اس میں مداخلت کریں گے اس کی عزت میں، خون اور مال میں، یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ایک ظلم کر رہے ہیں۔ اور ظلم کا لفظی معنی عربی میں ہوتا ہے کسی چیز کو جس کا جہاں حق ہے وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دینا۔ اگر سمجھ لیجئے اس ایک چیز کا، اس کتاب کا حق ہے کہ وہ یہاں رکھی جائے، میں اٹھا کے اگر یہاں رکھتا ہوں، اس کو ظلم کہا جائے گا۔ ایک شخص ہے جس کا کام وہ ہے، اگر اس کو اٹھا کر کوئی اس بنیاد پہ کہ میرا خاندان والا وہاں پہنچ جائے، اس کو ہٹا دیتا ہے، اس نے ظلم کیا اس کی پوزیشن سے ہٹا کر، سمجھ رہے آپ؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ظلم کس حد تک؟ بلکہ ایک روایت نے فرمایا کہ جو شخص کسی پہ ظلم کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ یہ نہیں کہا جو شخص مسلمان پہ ظلم کرے، جو شخص کسی پر، کوئی بھی، کسی بھی مسلمان ہو غیر مسلم ہو، تو کہا کتنا ظلم، لمٹ کیا ہو ظلم کی کہ جو کرنے پہ ہم جنت ہم پر حرام ہے اور جہنم واجب ہے؟ تو کہا اگر ایک پیلو کی لکڑی کے برابر بھی ظلم کرو گے نا تو جنت تم پہ حرام ہے اور جہنم واجب ہے۔ پیلو کی لکڑی، مسواک، پیلو کی لکڑی سے مسواک بنتے تھے اس زمانے، اتنا بھی ظلم کرو گے، مطلب اتنا بھی ناحق چینو گے اس سے۔ اور یہی وجہ ہے، یاد رکھیے، کہ مسلمانوں کو جب اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر تسلط دیا، حکومتیں دی، انہوں نے امتوں پر ظلم کر کے اللہ کا غضب اپنے اوپر لیا، اپنے ہاتھوں کو دراز کر دیا تھا، بڑھا دیا تھا۔ اور ایسی واقعات آپ دیکھیے، اور اللہ رب العزت، یاد رکھیے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت انصاف پسندوں کو دنیا میں حکومت دیتا ہے، ظالموں کو نہیں دیتا ہے، پھر چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، اللہ کا یہ اصول ہے، یاد رکھیں، انصاف پسندوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر مسلمان انصاف نہیں کریں گے، ظلم کریں گے، ان کو ہٹا دیں گا، کافروں کو لا کر کھڑا کریں گے جو انصاف کریں گے۔ تو اللہ رب العزت، ہر سی بات ہے، پوری انسانیت کا خیر خواہ ہے، تو اللہ کیا کرتا ہے، ہٹا دیتا ہے۔ تو جب ہم نے ظلم کیا تو اللہ رب العزت نے ہم کو ہٹا دیا، یاد رکھیں۔ اور واقعات تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، جب بھی ہم ظلم میں آگے بڑھے، اللہ رب العزت نے دوسروں سے ہم کو اکھاڑ دیا، ہماری ہوائی اکھاڑ دی اس علاقوں سے، یہی ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اور آج مسلمان آپس میں ظلم کر رہے ہیں اور اس ظلم کا نقصان بھگت رہے ہیں، ہر شخص دوسرے پہ ظلم اور دست درازی ہے، ہاتھ بڑھا کے رکھا ہوا ہے، موقع مل گیا، بھائی دوست چار سال گھر میں نہیں ہے، اپنے نام پہ 7-12 کر لو، فلاں ہو گئی ہوگا تو اسے گھر کو لوٹ ڈالو، فلاں ہو گیا اسے گھر میں 4 سال سے، اس کو آپس میں کر رہے ہیں، سگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، تو غیر مسلموں کے ساتھ کیا کیے ہوں گے؟ یا اگر ہم کو اللہ اگر حکومت دے دے تو کیا ظلم نہیں کریں گے ہم، اندازہ لگائیے، جب آپس میں کر رہے ہیں۔ جب قومیں آپس میں ظلم کرتی ہے، اللہ ان کو برباد کر دیتا ہے، اور اگر قومیں جن کو اللہ نے تسلط دیا ہے، اونچا اقتدار دیا ہے، ظلم کرتی ہے، اللہ ان کو ہٹا دیتا ہے، اور ان سے نچلوں کو اوپر لے کر آتا ہے، ان سے جو ظلم نہیں کرتے، اصل یہ انصاف۔ تو ان کا خون، مال اور جان ہم پر حرام ہے، یاد رکھیں، ورنہ ایسا بہت سی بار ہوتا ہے، اللہ تھوڑی طاقت دے دے تو ان کی عزت ہم اپنے اوپر حلال سمجھ لیتے ہیں، ان کی عزت اپنے اوپر حلال سمجھ لیتے ہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کئی واقعات ہیں، کئی چیزیں گواہ ہیں کہ ان کی عزت اپنے اوپر حلال سمجھ لیتے ہیں، چھوٹی کاسٹ والی یا چھوٹی ذات والی عورتیں، ٹھیک، مسلمانوں نے کیا سلوک نہیں کیا جب ان کو اللہ نے تسلط دیا مختلف علاقوں میں، کہ ان کو استعمال کی چیزیں سمجھا، یہ حقیقت ہے، یاد رکھی، اگر کوئی اس سے پردہ ڈالے نہیں جانے تو بھائی یہ تو اپنی ہی تاریخ کے کالے اسباق ہیں، کیا کریں گے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس حد تک غیر مسلموں نے تو کیا ہی، برہمنوں نے تو ان بیچاروں پر بڑا ظلم کیا، مسلمانوں نے بھی کوئی چھوڑا نہیں ان کو، پھر اندازہ لگائی، ظلم نہیں ہوں، اللہ آپ کو اقتدار دے یا آپ کسی کے محکوم ہوں یا حاکم ہوں، ظلم مت کیجیے، کسی کا خون، مال، عزت اپنے پر حلال کبھی مت سمجھیے، کبھی مت سمجھیے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا حق ہے کافر کا کہ اس کا خون، مال اور عزت حرام ہے ہم پر، اور اس پہ ظلم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں ہم کچھ بھی مداخلت کریں گے اس پہ ہم ظلم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، بہرحال ساتواں ان کا حق یہ، چھٹا ہے یہ حق تھا، ساتواں حق یہ کہ کافر کو تحفے تحائف دینا جائز ہے، اور تحفے تحائف اس کی قبول کرنا جائز ہے، اس کی خدمت کرنا جائز ہے، اور اس کی خدمت لینا جائز ہے، ٹھیک؟ کافروں کے تحفے تحائف دیے جا سکتے ہیں انہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بادشاہوں کو جو غیر مسلم تھے تحفے تحائف دی, کئی غیر مسلموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحفے تحائف دی آپ نے قبول کی, کئی غیر مسلموں کی خدمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, کئی غیر مسلموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی, کئی غیر مسلموں کو کھانا آپ نے کھلایا اور کئی غیر مسلموں نے آپ کو دعوت دے کر کھانا کھلایا, تو یہ سب جائز ہے. یہ لیکن مذہبی کھانے اور مذہبی رسومات, مذہبی تحفے نہیں, غیر مذہبی تمام یوں ہی دعوت دے دی. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تحفے تحائف قبول کرتے اور دیتے, اسی کئی مثالیں کہ آپ نے کافروں کو کچھ سونا مال غنیمت میں آیا تھا تحفے میں دیا تاکہ ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہو. ایک روایت میں آتا کہ یمن کا جو بادشاہ تھا جو غیر مسلم تھا, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یمن کا ایک کوٹ ہوتا تھا اسپیشل, وہ تحفے میں دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کیا, اس کو ایک بار پہنا اور پہننے کے بعد جو ہے ایک بار نکلے باہر پہن کر تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ وہاں آ گئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اچھا دکھ رہا ہے مجھے یہ کپڑا آپ کا, کیوں نہ آپ مجھے دے دیں, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے جو زید بن حارثہ تھے ان کے بیٹے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک طرح سے یہ ان کے پوتے جیسے ہی تھے. بہرحال اسلام کے اندر یہ رشتے جو منہ بولے ہوتے ہیں یہ جائز نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ نے زید کو بچپن سے پالا تھا یہ الگ بات ہے کہ اسلام نے کہا کہ منہ بولے رشتے نہیں چلتے, تو اپنا نام ہٹا دیا پھر زید بن محمد کے بدلے زید بن حارثہ جو اصل والد کا نام تھا, لیکن آپ کو ایک انسیت تھی زید کو, چونکہ زید کو پوری زندگی آپ نے پالا تھا تو زید کے بیٹے سے بھی آپ کو اتنی انسیت تھی, تو کہا ٹھیک ہے کوٹ اتار کے دے دیا. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تھے جو بہرحال ابھی ایمان نہیں لائے تھے, وہ لے کر آئے تھے وہ کوٹ وہاں سے یمن کے بادشاہ سے. اب زید پہن کر اسامہ پہن کر نکل گئے اور اسامہ ظاہر سی بات ہے ان کے والد نسلن حبشی تھے, ٹھیک ہے افریقن تھے, اور اسامہ بھی افریقن تھے مکمل طور سے, روایت میں آتا کالے تھے, ٹھیک ہے ہوٹ موٹے موٹے تھے, ہڈیاں جیسی چپٹی ہوتی ہے وہ لوگوں کی اس طرح سے, اور لمبے چہرے کے آدمی, گھنگرالے بال, کالے انسان. تو جب عمرو بن عاص نے دیکھا تو کہا اگر میرا باپ دیکھتا تجھے اس کپڑوں میں تو مر جاتا ہو اس صدمے سے, چونکہ وہاں تو اونچ نیچ کا سسٹم تھا نا کہ غلام کی اولاد اس بادشاہ کا کوٹ پہن رہی, تو اگر وہ بادشاہ کو پتہ چل جائے یا میرا باپ اگر یہ دیکھتا صدمے سے مر جاتا تیرے یہ سر. تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے بہرحال, اور یہ لوگ احساس کمتری والے لوگ نہیں تھے, اور صحیح بات ہے یار میں تو اس لائق نہیں ہوں, کالا ہوں اور فلاں ہوں, احساس کمتری نہیں تھی. تو اسامہ بن زید نے کہا کہ یہ لباس جس کا تو لایا ہے, جس کا تو لباس لایا ہے اس سے اچھا میں ہوں اور اس کے باپ سے اچھا میرا باپ ہے, یہ اس بنیاد پر کہ وہ کافر تھا اور اس کا باپ بھی کافر تھا جس کی چادر تھی وہ, اور کہا میں بھی ایمان والا ہوں اور میرا باپ بھی ایمان والا تھا, تو ایمان کی بنیاد پر اس سے ہم اچھے ہیں, جو تم اتنا پریشان ہو رہے کہ میرا باپ مر جاتا تم کو اس لباس میں دیکھ کر. نسلی تعصب جس کو کہتے ہیں ٹرائبل سسٹم, کہ ہمارا خاندان والا ہے تو حق پہ رہیں گا اور دوسرا ہے تو وہ کبھی بھی غلطی چھوؤں گا, آپ انہیں تو بالکل صحیح ہوں گے اس نے ہے تو غلط ہی ہوں گے کبھی بھی, تو کہا نہیں میں اس سے اچھا ہوں میرا باپ اس کے باپ سے اچھا ہے, اس لیے کہ ہم ایمان والے اور کافر ہیں, سمجھ رہے ہیں بات کو. بہرحال تو آپ نے تحفہ قبول کیا, اسی طرح آپ نے غیر مسلموں کی خدمت قبول کی اور کی بھی. قبول کرنے کا مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابوبکر صدیق سے کہا کہ ہمارا ایسا لگتا ہے کہ اللہ وحی نازل کریں گا اور مجھے اس علاقے سے جانے کا سفر کرنے کی اجازت دیں گا ہجرت کی, تو ابوبکر صدیق نے کچھ مہینے پہلے ایک اونٹنی تیار کر لی, اس کو خوب چرایا, خوب اس کو تیار کیا تاکہ وہ ہٹی کٹی موٹی ہو جائے, اور پھر ایک غیر مسلم شخص ایمان نہیں لایا تھا ابھی, اس کو تیار کیا گیا اور اس کی سروسز لی گئی, چونکہ وہ بہت چوٹی کا ماہر انسان تھا جو راستے بتایا ریگستان میں, ریگستان میں راستہ بتانے والا بہت ماہر آدمی ہوتا ہے ادھر, تو اس کی سروسز لی گئی اور اس نے رازداری بھی رکھی اور دونوں کو پہنچا کر واپس آئے بغیر راز کھولے کے, بعد میں ایمان لایا الگ بات ہے کہ جب کافر, تو کافروں نے سروس لی, آپ نے کافروں کو سروس دی بھی, خدمت بھی کی ان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سیرت میں آتا ہے کہ آپ کے پاس دو سفیر جو خسرو کے پاس سے آئے تھے, جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے کہا صحابہ سے ان کی خدمت میرا ذمہ ہے, اور آپ نے ان کو کھلایا پلایا, ان کی دیکھ بھال کی, ان کے سونے کا انتظام کیا, تو خدمت کی, خدمت لی, تحفے لیے, تحفے آپ نے دیے بھی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا اور کھانا کھلوایا بھی ان کو, جیسے کہ ایک یہودن عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ اے اللہ کے رسول میرے پاس دعوت قبول کیجیے, آپ گئے, ایک یہودن اور دعوت دی, اس نے زہر ملا دیا, تو پورا واقعہ آپ کو پتا ہے, آپ نے وہ بھی دعوت قبول کی, بعد میں وہی آئی کہ بھائی اس میں زہر ہے, تو بہرحال لیکن ایک صحابی کھا چکے تھے انتقال کر گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوالا چابا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ نوالے کا اثر یہ ہوا آپ پر کہ آپ کے مرض الموت, جب آپ کو موت آئی تو وہ زہر کا اثر اس کی وجہ بنا, آپ نے کہا کہ اس یہودن کا وہ چابا اور میرا ایک نوالا وہ زہر آج میرے کلیجے کو چاب رہا ہے, مطلب کئی زمانے بعد وہ زہر نے اثر کیا آپ پہ, چونکہ آپ نے ایک نوالا, ایک صحابی نے کھا لیا تو انتقال کر گئے, تو ایک یہودن نے دعوت دی آپ نے قبول کی وہاں کھایا, ایک نے دعوت دی اور آپ کے خلاف چال چلی, اور اللہ نے بہرحال آپ کو بذریعہ وہی بتایا, ٹھیک ہے, تو آپ نے دعوت قبول کی، دعوتیں دی بھی، وہ جو دو لوگ آئے تھے خسرو کی آپ ان کو کھلاتے بھی تھے، اور غیر مسلم وفد آتے، کچھ لوگ آتے تو آپ خود کھلاتے، نہ ہوتا تو صحابہ سے کہتے کون ہے جو ان کی خدمت کریں گا، کھلائیں گا پلائیں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب معاملات آپ رکھ سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے، اور یہ سب غیر مذہبی، یہاں یاد رکھی، مذہبی کھانے نہیں، تہوار کے کھانے نہیں، سادے کھانے، سادے معاملے، سادے تحفے تحائف، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں ہمیں یہ حکم دیا، یہ بات بتائی سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 5 میں، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ أُحِلَّ لَكُمْ، کہ اہل کتاب کا جو کھانا ہے تمہارے لیے حلال ہے، اہل کتاب جو کھانا بناتے ہیں حلال ہے، ان کا ذبیحہ بھی ہمارے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آٹھواں جو ان کا حق ہے، تحفے تحائف لیں گے، دیں گے، معاملات جاری رکھیں گے، تجارت بزنس کر سکتے ہیں، خدمت کر سکتے ہیں، خدمت لے سکتے ہیں، سروسز دے سکتے ہیں، سروسز لے سکتے ہیں، یہ بالکل جنرل سینس میں، ورنہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں غیر مسلم ڈاکٹر کو بتا سکتے ہیں، کیا بتا سکتے ہیں؟ مسلم کو بتا سکتے ہیں، سروسز ہی لے سکتے ہیں آپ اسے، مذہبی بنیاد پر نہیں، غیر مذہبی بنیاد پر، ٹھیک ہے؟ یا ان کے پاس فلاں کریں کہ ہم، اگر وہ مہارت رکھتا ہے تو آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک، مہارت رکھتا ہے تو آپ جا سکتے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پہ ایک آدمی مسلم جو ایک کام کرتا ہے غیر مسلم کرتا ہے، ترجیح تو مسلمان کو دینی چاہیے، لیکن اس کی مہارت ہی نہیں اس فن کے اندر، اور آپ وہ چکر میں جا کے پھر جو 10 دن پریشان رہیں گے، تو ماہر آدمی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ ہونے کے باوجود بھی اس غیر مسلم سے مدد اور سروسز لی جو آپ کو مدینہ تک پہنچائیں گا، حکمتیں کئی رہیں گی، ایک تو غیر مسلم ہونے سے فائدہ یہ ہے کہ فرنٹ میں غیر مسلم ہوں گا تو بیک میں مسلمان سمجھ میں نہیں آئیں گا، لوگ اس کو دیکھ کے آگے معاملہ چلتے رہیں گے، لوگ شک میں نہیں آئیں گے نا، اور وہ چاہے تو بت پرستی کرے، ان کے جو شرکیہ کلام ہے سب بول سکتا ہے وہ بات کرنے وقت، لیکن یہ لوگ تو نہیں بول سکتے تھے، ٹھیک، کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں، اور وہ لیکن اپنے فن میں مہارت بھی رکھتا تھا، بڑا ماہر تھا، بڑا ماہر تھا، ٹھیک۔ بہرحال اسی طرح آٹھویں چیز یہ ہے کہ مومن عورتیں کافروں کے لیے نکاح میں جائز نہیں، یاد رکھی، اور اسی طرح جو ہے غیر مسلم مرد یا عورتیں، جو غیر مسلم عورتیں مسلمان مردوں کے نکاح میں جائز نہیں، یاد رکھی، مومن عورتیں کافروں سے نکاح نہیں کر سکتی، کافر عورتیں مومنوں سے نکاح نہیں کر سکتی، ہاں صرف مومن مرد اہل کتاب عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، اہل کتاب عورتوں سے نکاح کر سکتا، لیکن اہل کتاب مرد سے مسلمان عورت نکاح نہیں کر سکتی، مومن عورت کافر مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، مومن مرد کافر عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، صرف مومن مرد اہل کتاب عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، اور اہل مسلم عورت اہل کتاب مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، صرف ایک طرف ہمارا رشتہ درست ہے، مطلب مومن مرد اور مومن عورتیں کافروں سے نکاح نہیں کر سکتے، صرف مومن مرد اہل کتاب یہود و نصارہ کی پاک دامن عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو، اتنی چھوٹ ہے، ورنہ غیر مسلم اور کافروں کے حق میں مسلمان کئی علاقوں میں آپ جائیے اتنا خلط ملط کر دیا کہ کسی سے بھی نکاح کر لیتے ہیں، باپ مسلمان ماں بدھ اور بچہ پتہ نہیں کچھ تیسرا مذہب پر، ایسا ہوتا ہے بہت سے علاقوں میں جائیے کہ باپ مسلمان ماں ہندو اور بچہ کچھ اور ایک مذہب کے اوپر ہے، یا ماں مسلمان اس لیے کہ ان کے نزدیک نہیں شادی شادی ہے بس کسی بھی مرد سے کر سکتے، تو یہ بات ان کا حق میں صرف اتنا ہے کہ ایک کتابیہ مطلب اہل کتاب عورت مسلمان مرد کے نکاح میں آ سکتی ہے، پسندیدہ تو نہیں ہے، اجازت ہے، لیکن اس لیے کہ صحابہ نے پسند نہیں کیا، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب کوئی ایسا نکاح کرتا تو کہتے مجھے ڈر لگتا ہے، خوف لگتا ہے کوئی زانی عورت تیرے نکاح میں نہ آ جائے، اس لیے کہ اہل کتاب اس زمانے میں پاک دامن لوگ نہیں تھے، اس لیے اللہ نے شرط لگا دی پاک دامن، سمجھ رہے ہیں بات کو، تو یہ ایک حق ہے ان کا، دیا جا سکتا ہے، موقع، محل، حالات، سماج، ماحول، سوسائٹی، پولیٹکس کے اعتبار سے یہ کیا جا سکتا ہے، یاد رکھیں، اور اس کی حکمت ہے، بہت سے لوگ بولتے ہیں نہیں یہ اس زمانے میں تو اب نہیں ہے، یہ قرآنی آیت ہے اور قیامت تک کے لیے، اس کے منسوخ ہونے کی کوئی دلیل نہیں، خود عمر ابن خطاب کا اپنے زمانے میں یہ کہنا کہ میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ تم کرو، ڈر ہے کہ وہ زانیہ نکل جائے، مطلب اجازت تھی تبھی تو کہا نا، کر سکتے ہو لیکن احتیاط کرے تو زیادہ بہتر ہے، اسے کہ ہو سکتا پاک دامن نہ ہو، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے اس بات کو یوں فرمایا اور کہا سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 10 میں، لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، کہ تمہارے لیے ان کے مرد عورتیں اور ان کے لیے تمہاری، مطلب مسلمان عورتیں یا مرد ہو تو وہ تمہارے لیے حلال نہیں نکاح میں، اور دوسری جگہ فرمایا اللہ رب العزت نے اور کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 221 میں، ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، کہ مشرکین سے نکاح نہ کرو جب تک کہ ایمان نہ لا لے، ٹھیک ہے، مطلب اگر ایمان لا لے تو نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ افیئر کر کے ایمان لینے پر ان کو مجبور کرے، یہ ہرگز مانا نہیں، دیکھو قرآن میں آیا تھا نا کہ ولا تن کی امت نکاح کرو مشرکین جب تک کہ وہ ایمان نہ لا لے، تو لہٰذا میں پہلے ایمان لانے لگاؤں گا اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد شادی کروں گا، تو وہ جو پہلا عمل ہوں گا وہ جائز نہیں ہوں گا نا شریعت، دوسرا تو درست ہے آپ نے ایمان لائے نکاح کیا، لیکن افیئر کرنا کہاں اسلام میں جائز ہے، کہ پہلے افیئر کر لے آپ سب کر لے پھر اس کو اسلام قبول کرائیں, تو پہلا عمل درست نہیں, دوسرا ٹھیک. پہلا درست نہیں ہوا نا, یہ بات بڑی اہم ہے آج کے اس دور میں, یہ سمجھیں مسلمان. ورنہ ایک عجیب پتہ نہیں دھن سوار ہے, ایک صاحب مجھ سے ملے تھوڑے دن پہلے اور کہا کمال کر دیا بولے اپنے بچے نے. بولے کیا کمال کیا اپنے بچے نے؟ لا لیا بولے غیر مسلم کو اسلام میں. بہت بڑا کام کر دیا اس نے, اور اس سے جو نقصان ہوں گے سماج میں اس کا کون بھرپائی کرنے والا پھر؟ نہیں بولے بہت زبردست کام کیا, ہم تو تیار ہیں اس کے لیے جان دینے کو. میں نے کہا ایسی چیزوں کے لیے تمہاری جان تیار ہے, جہاں ضرورت ہے وہاں تم لوگ نہیں دکھیں گے, یہاں جان دینے کے لیے تیار ہے. نہیں بولے اسلام قبول کرا وہ لڑکی کو, مطلب اسلام قبول کرایا ٹھیک ہے بہت اچھی بات, لیکن اس سے پہلے جو کیا وہ حلال ہے کہ شریعت میں افیر؟ اسلام ٹھیک ہے میں بات ٹھیک ہے, لیکن افیر درست ہے کیا؟ افیر اگر کوئی مومن مخلص ہو تو اخلاص کا تقاضا کیا کہ بھائی کسی غیر مسلم لڑکی نے اسلام قبول کر لیا, میں تیار ہوں اس سے نکاح کرنے کے لیے, یہ ہوا اخلاص. اب آپ 100-200 میں سے پہلے ایک ٹارگیٹ کر لیں گے, ہاں یہ آپ اس کو اپنے کو اسلام, باقی 199 کا کیا فالٹ ہے ان کو بھی اسلام بتاؤ. 199 آپ کی کلاس میٹ کا کیا فالٹ ہے بیچاریوں کا, ان کو بھی اسلام بتاؤ. ان کو نہیں, پہلے آپ ٹارگیٹ کر لیتے وہ 200 میں سے کوئی ایک, ٹھیک, اور اس کے بعد پوری محنت ہے اس کے اوپر ہے, ٹارگیٹڈ پوری محنت ہے کہ اسلام میں آ جائے, شریعت اجازت نہیں دیتی اس کی. ہاں ان 200 میں سے کوئی متاثر ہو واقعی میں, اور کیا لڑکی ہے مسلمان اچھے, اور کوئی لڑکی متاثر ہو کہ اسلام سے یا مسلمان لڑکوں سے یا کسی بھی اخلاص اسلام لاتی ہو, پھر کہے کہ بھائی کوئی ہے مسلمان لڑکا جو مجھ سے نکاح کرے, اس لیے کہ اب میں مسلمان ہو چکی ہوں میرا نکاح غیر مسلم نہیں ہو سکتا, اور پھر کوئی مسلمان کہے کہ ہاں میں تیار ہوں, تو پھر تو یہ تو بہرحال شعر ہے ہماری اس امت کا, ہے نا. اس لیے کہ اصل تو یہ ہے کہ کسی ایمان کی بنیاد پر اس کا نکاح ہے نا, اس نے پہلے چوائس نہیں کیا, اس کی چوائس نہیں تھی, وہ آ گئی, اب اس کو مدد کی ضرورت ہے, پھر وہ آگے نکلے, ہے نا. تو یہ درست نہیں ہے, تو یہ بات یاد رکھیں, بڑی غور سے یاد رکھیں کہ غیر مسلم ہمارے لیے حلال نہیں ہے, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ حلال کرنے کے لیے آپ پہلے ان سے افیئر کریں پھر اسلام قبول کروائے, یہ درست نہیں. یاد رکھیں ایسے چیزوں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی, نہ ذاتی اعتبار سے نہ سماجی اعتبار سے, یاد رکھیں کبھی بھی کبھی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ ایسی چیزوں کو سپورٹ کر کے ہم ماحول میں بگاڑ لا رہے ہیں, یاد رکھیں ہم بگاڑ لا رہے ہیں, اور اس کا جو بگاڑ ہے اس کے نقصانات ابھی نہیں سمجھ میں آتے ہیں, اس کے بہت بعد میں ہوں گے. کسی کا اسلام میں آنا اور پھر کسی کا اس کو قبول کرنا ایک الگ چیز ہے, کسی کا کسی کو پسند کرنا اس کے بعد پورا ٹارگیٹڈ اس پہ پوری محنت کرنا اور پھر لانا, اس کے نتائج یا اخلاص کے خلاف ہی ہوں گے, کبھی بھی یاد رکھیں, اس پہ بہت دھیان دیں مسلمان نوجوان, ٹھیک ہے. تو بہرحال ان کے حق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اگر کتابیہ ہو تو ایک مسلمان اسے چاہے تو نکاح کر لے, یہ موقع محل حالت کے اعتبار سے یہ اصول بدل سکتے, لیکن بہرحال اس کے لیے درست ہوں گا کر سکتے. بہت سے لوگ دیکھتے ہیں, بہت سے عالمی شخصیات ہیں جنہوں نے غیر مسلم مطلب بالخصوص اہل کتابیہ سے, غیر مسلم نہیں کہو کتابیہ سے نکاح کیا, تو کرٹیسائز نہ کریں, ہم نہیں جانتے ہوں گے کیا حالات تھے اور اسے کیا فوائد ہوئے ہوں گے نکاح کرنے کے, اور اللہ رب العالمین چونکہ اس کی اجازت بھی دی ہے, اور اللہ نے کہا اس بات کے لیے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت 5 کے اندر, والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموهن اجورهن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان. اللہ نے فرمایا اور کہا, اور تم سے پہلے جو لوگ کتاب دیے گئے تھے اہل کتاب, ان کی شریف عورتیں محسنات پاک دامن اور شریف عورتیں تمہارے لیے حلال ہے, جب تم گھر آباد کرنے کے لیے انہیں حق مہر دو. یعنی کہ اہل کتاب کی عورتیں جائز ہے تو آپ کچھ بھی کرو, حق مہر دینے مطلب رکھنے کی نیت سے, نکاح کی نیت سے کرو, مہر ادا کرو, ورنہ اگر کھلی بدکاری کا ارادہ ہے یا خفیہ آشنائی عشق کرنا ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے. یعنی اب اجازت ہے تو اب اس کا غلط ہے, ادھر مسلم لڑکیوں سے شادی کر لی, ادھر غیر اہل کتاب سے افیئر کر رہے ہیں, نکاح کا ارادہ رکھتے ہو تو رکھو, اور وہ بھی محسنات پاک دامن اہل کتاب عورتیں, ٹھیک. اور میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہے اب اہل کتاب ہو اور پاک دامنی کا وہ کرے, یہاں تو معاملہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی حالات کس طرف اور کہاں جا رہے ہیں, بہرحال میں سمجھتا ہوں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, پاک دامنی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, یاد رکھیں, ٹھیک. تو کہاں سے آپ اہل کتاب اور کتابیہ کو آج کے اس دور میں امید کرتے ہیں, جبکہ دنیا اس کی گواہ اور شاہد ہے. آج حالات تو یہ ہے, ایک تجربے کے اعتبار سے, ایک ریسرچ اسٹڈی کے اعتبار جو مختلف علاقوں میں, UK ہو, US ہو, یہ بڑے ممالک ہیں, ان میں کی گئی, اس میں حالات یہ ہے کہ ایک عورت نکاح سے پہلے 8 مردوں کے ساتھ رہتی ہے کسی علاقے میں, ایوریج کسی علاقے میں 10 کے ساتھ رہتی ہے, ایوریج بتا رہا ہوں, ایوریج, ہو سکتا کوئی 100 کے ساتھ رہی ہوں گی تو کوئی 2, لیکن ایوریج جب اوسط جس کو کہتے ہیں, تو اندازہ لگائیے کیا حالت ہے آج. پاک دامن اس لیے اللہ نے شرط لگائی, پاک دامن اہل کتاب عورتیں تمہارے نکاح میں آ جائے تو درست ہے، لیکن مقصد گھر آباد کرنا، نکاح کرنا، حق مہر دینا ہو، یہ نہیں کہ خفیہ نہ جو ہے خفیہ طور سے عشق مزاجیاں اور آشنائیاں یا کھلی بدکاری کا ارادہ ہو تو پھر جائز نہیں تمہارے، کہ بھائی کانٹریکٹ میرج میں تمہارے، لیکن اب ایک سال تمہارے ساتھ رہوں گا، نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بدکاری کھلی ہے، آپ کا پرماننسی کے ساتھ نکاح کر کے مہر ادا کر کے رہنے کا ارادہ ہو، ٹھیک، تو اس کی اجازت ہے، ٹھیک۔ اسی طرح اس کا نوہ حق غیر مسلم کا یہ ہے کہ اگر وہ چھینک مارے تو آپ اس کا جواب دے، ٹھیک، لیکن اس کا جواب مسلمانوں کے جواب سے مختلف ہوں گا، ویسے مسلمانوں کا جواب ہی نہیں دیتے تو یہ تو غیر مسلم کا معاملہ ہے، یہ مسلمانوں کے پانچ حق میں سے ایک حق ہے کہ چھینک لے تو اس کا دوسرا مسلم جو حق سمجھتے ہیں نا، دینا ہی پڑتا آپ، تو کوئی اگر چھینک لے اور الحمدللہ کہے تو آپ اس کے جواب میں یرحمک اللہ اس کو کہیں گے، یہ حق ہے، اگر کوئی ایسا نہ کرے تو وہ گناہگار ہے۔ مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہے جس میں سے ایک حق ہے چھینک مارے تو جواب دے، تو اگر آپ چھینک، میں چھینک لیتا ہوں تو آپ کو جواب دینا پڑے گا، مجھے کہنا پڑے گا الحمدللہ، اب مسئلہ یہ ہو پہلے کچھ بولنا پڑتا، بول الحمدللہ بولتے کا مسلمان، چھینک لے لیے بس اور بس، اور چھینک لینے کے آداب بھی نہیں، چھینک سامنے والے کے کپڑوں پہ رنگ پہ آتی ہے نا، چھینکنے کے بعد یہ آدمی ہٹتا ہے، یار بھائی صاحب تھوڑا ادھر تو دیکھنا تھا، نہیں وہ جلدی میں آ گئی تھی تھوڑی، چہرہ تو پھیرنا چاہیے کم از کم، ہے نا، تو چھینک لے تو جواب دہ ہے، تو اسی طرح ایک غیر مسلم یا اہل کتاب بھی اگر چھینک لے اور الحمدللہ کہے تو آپ بھی اس کا جواب دیں گے، لیکن ان کو یرحمک اللہ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ رحم کی دعا مومنوں کے لیے ہے صرف، کافروں کے لیے نہیں، تو ان کے لیے وہ جواب دیں گے یہدیک اللہ ویصلح بالکم، یہ جواب مسلمان کا ہی لیے ہے، اصل ہے کہ جب مسلمان چھینک لے تو کہ الحمدللہ، سننے والا مسلمان جواب دے یرحمک اللہ، جس نے چھینک لیا تھا وہ اس کے جواب میں کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ پورا طریقہ ہے، لیکن جب غیر مسلم کا عمل آتا ہے اس کو یرحمک اللہ نہیں بول سکتے آپ، تو کیا بولیں گے اس کو آپ، ڈائریکٹ وہ تیسرا جواب جو اس کا ہے آپ دے دیں گے یہدیک اللہ ویصلح بال، اللہ تجھے ہدایت دے تیرے احوال کو سدھارے، مطلب پہلے ہدایت ہے تو ہدایت کے بعد رحم ہوتا ہے، اگر کوئی ہدایت یافتہ نہ ہو تو کتنا بھی رحم کی دعا کرے اللہ جنت دیں گے کہ اس غیر مسلم کو نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس کافر یہودی آتے اور بار بار خاموخا چھینکتے، چھینک آتی نہیں، اور کہتے الحمدللہ، تاکہ کبھی تو اس نبی کے منہ سے یرحمک اللہ غلطی سے نکل جائے اور ہم پہ اللہ رحم کرے، چونکہ جانتے تھے یہ مغضوب ہے، اللہ ان پہ غضب کریں گے قیامت تک، تو آ کر خاموخا چھینکتے کہ رسول اللہ کو پتا نہ ہو کون ہے، سمجھے صحابی ہے کوئی، اور وہ الحمدللہ کہے تو اللہ کے اس کو کہہ دے یرحمک اللہ، تو کہتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں ان کو یرحمک اللہ نہیں، اس لیے کہ اللہ کی ان پر رحمت ہے ہی نہیں یہودیوں، آپ ہمیشہ کہتے یہدیک اللہ ویصلح بال، تو غیر مسلم بھی اگر ہو جو علم رکھتا ہو عربی کا اور چھینک دے اور الحمدللہ کہے تو آپ کو، آپ جواب میں کیا کہیں گے، یہدیک اللہ ویصلح بالک، یا پھر اگر آپ عرب علاقوں میں جائیں گے تو عربی بولنے والے عیسائی اور عربی بولنے والے یہودی اور عربی بولنے والے مسلمان میں آپ کوئی فرق نہیں کر سکتے، یہ بھی عبداللہ ہے وہ بھی عبداللہ ہے وہ بھی عبداللہ، تینوں عبداللہ رہتے ہیں، یہ بھی عبد الملک ہے وہ بھی عبد الملک ہے وہ بھی عبد الملک، یہودی عبد الملک، عیسائی عبد الملک اور مسلم عبد الملک، لبنان، سیریا، جارڈن، یہ پورے علاقے میں، مصر، ایسے آپ کو عیسائی ملیں گے جو آپ ان کے نام سے احوال سے نہیں، عبد الملک بن عبد العزیز بن فلاں، آپ بولیں گے تو اپنا ہی آدمی دکھ رہا، نہیں وہ عیسائی ہے، عربی بولیں گا چھینک مارو تو الحمد للہ بھی کہیں گا، تو آپ کو اگر پتا ہے کہ یہود و نصارہ میں سے اس کو عربی آتی ہے، یا بہت سے غیر مسلم بھی ہوتے ہیں چونکہ وہ عرب علاقوں میں جا کے رہتے ہیں تو ہندوستان بھی واپس آتے ہیں تو وہ چھینکے تو الحمدللہ، چونکہ وہاں ماحول ہی ایسا ہوتا ہے وہ سیکھ لیتے ہیں، اڈاپٹ کر لیتے ہیں، تو چونکہ وہ مسلمان ان کو وہ کرتے ہیں تو الحمدللہ کہیں گے، تو یہ ان کو یہدیک اللہ دعا دیں گے، تو وہ آئیں کہیں تو آپ تب ان کو جواب میں، آپ سکھائیے مت کسی غیر مسلم کو تو الحمدللہ بولنا میں جواب دوں گا، کہہ دے تو اس کا جواب، اس کا حق ہوں گا یہ کہ ہم اس کو یہدیک اللہ تجھے ہدایت ویصلح بالکم تیرے حال احوال کو سدھارے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دسواں اس کا حق یہ ہوں گا کہ مسلمان کافر کو سلام کی ابتدا نہ کرے، لیکن وہ سلام کرے تو وعلیکم کہے اس کو ضرور، ٹھیک، کیونکہ اہل کتاب یہ جو ہے غیر مسلم ہمارے علاقے میں السلام علیکم آپ کو اگر کہہ دے تو آپ کیا جواب دیں گے، وعلیکم تجھ پر، ٹھیک، مطلب جو تو نے مجھے دیا وہ تجھ پر، اس لیے کہ سلامتی وہ دے سکتا ہے جس کے پاس خود سلامتی ہو، جو اسلام پر نہیں اس کا سلامتی نہیں، وہ سلامتی نہیں بھیج سکتا، تو آپ کہیں گے وعلیکم تجھ پر، ٹھیک، یا جو تو نے مجھے دیا وہ تیرے لیے ہی، ٹھیک ہے، وعلیکم، اتنا آپ کہہ سکتے ہیں، یہ اس کا حق ہے، یاد رکھیں، تو آپ اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے گیارہواں اس کا حق یہ کہ جو ہے کافروں کے ساتھ جو عام زندگی ہے، عام معاشرت زندگی ہے، اس کے اندر کوشش کرے کہ مذہبی اعتبار سے ان سے اختلاف کرے، یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ ان کے حق میں سے بھی ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ جانیں کہ ان سے مخالفت کریں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص ان کا شیوا, ان کے مذہبی طور طریقے, ان کے مذہبی لباس, ان کے مذہبی رسومات, ان کے مذہبی عقیدوں کے اختلاف کرنے کا ہمیں حکم دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا, اور کہا صحیح بخاری اور صحیح مسلم متفق علیہ روایت ہے, کہا من تشبہ بقوم فہو من, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے اس میں سے. یہاں مشابہت سے مراد مذہبی مشابہت, نہیں تو آپ بولیں گے بولنے والا خود پینٹ شرٹ میں کھڑا دے کو یہودی ہوتا ہے نا, لوگ پینٹ شرٹ بن لی تم تو یہودی ہے, اس لیے کہ مسلمانوں کا ڈریس تو لنگی ہے نا, یہودیوں نے سائیکل بنا کے لا کے دے دیے, مسلمان بولے اب سائیکل دوں گی میں نہیں چلا سکتے, تم اب جو ہے پینٹ پہن لو, ہے نا, یا پھر مسلمانوں کا لباس جو ہے کرتا پاجامہ ہے نا, یا پھر پتا نہیں کیا کیا ہے, نہیں مسلمانوں کا لباس نہیں, ان کے مذہبی لباس یہاں مراد ہے. من تشبہ بقوم فہو من, سے مذہبی, ورنہ وہ بھی ہیرونڈا چلا رہا میں بھی ہیرونڈا چلا رہا تو ہو گئے ہم برابر, وہ بھی وہ ٹیکنالوجی استعمال کر رہا جو میں کر رہا ہوں گے ہم برابر, نہیں قومی اعتبار سے مذہبی رسومات, جیسا کہ مذہبی یہودی ہے وہ دو چوٹیاں لٹکائے ہوئے, خاص ٹوپی پہنے ہوئے, وہ کالا جھبا ڈالے, اگر میں ویسا کروں گا تو پھر میں اس میں سے ہوں, یا عیسائی جس طرح سے کرتے مذہبی تو میں اس میں سے ہوں, یا ہندو جیسا کرتے مذہبی, مطلب مذہب کے اعتبار سے اگر وہ ریچول سے رسم رسومات تو وہ غلط ہے, وہ ان میں سے ہے, لیکن عام اعتبار سے کامن ٹرمز میں اگر کوئی کام کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں آتا. ٹھیک, اسی طرح ان کی مخالفت کی جائے اس اعتبار سے کہ ہم ان سے الگ ہیں. آپ نے فرمایا اور متفق علیہ کئی بہرحال یہ روایتیں اس بخاری اور مسلم اور کئی حدیث میں آتی, 5 سے 6 روایتیں, آپ نے فرمایا کہ مشرقین کی مخالفت کرو, داڑیوں کو رکھو اور مونچھوں کو تراشو, مخالفت ضروری ہے یاد رکھیں, اس لیے کہ اگر ہم شرک کو برا سمجھتے ہیں اور اس کی مخالفت نہیں کرتے تو پھر فائدہ کیا شرک کو برا سمجھ کے, اس لیے کہ یہ شناخت ہے, میں یہ کچھ باتیں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ پہچان والی باتیں ہیں, شناخت سمجھتے ہیں نا, ایک مجمع ہے اس کے اندر کئی لوگ ہیں, اور کسی کو بھی داڑھی نہیں ہے تو کیسے ہم پہچان پائیں گے کہ یار اسے مسلم کون اور غیر مسلم کون, یہ نہ بولے نہیں یہودی بھی داڑھی رکھتا, یہودی کی داڑھی الگ ہوتی ہے, نہیں عیسائی بھی داڑھی, عیسائی کی داڑھی بھی الگ ہوتی ہے نا, آپ ایک مسلمان کی داڑھی اور یہود اور عیسائی کی داڑھی پہچان سکتے دور سے کہ یار یہ کون ہے اور یہ کون ہے, سمجھ رہے بات کو, تو وہ مکس مچ کیجیے خامو خلط ملط, لیکن پہچان ہونا چاہیے. جب ہم کہہ رہے کہ وہ کافر ہے اور کافر کا عمل غلط ہے تو ہم کفر کی مخالفت بھی کر کے بتائیں گے ہم تم سے الگ ہیں, ہم تم جیسے نہیں ہیں, ہم تم میں سے نہیں, یا پھر لوگوں کو موقع نہیں دیں گے کہ اللہ نہ کرے آپ کو اس میں شامل کر دے لوگ اٹھا کر, ارے یہ شاید ان کا ہی دکھ رہا, نہیں اپنا بھائی ہے تو ہوتا نہیں گھر, ارے ایک آدمی بہت ہی وہ دکھتا ایک دم بریگت کا دکھتا, غیر مسلم ہے ایسا ہے ویسا ہے, کام نہیں کر رہا میرا, اور بعد میں کبھی تک عبداللہ صاحب کام کر, ارے عبداللہ اپنا ہی بھائی تھا یار, میں اس کو غلط سمجھا, اتنے دن سے پہچان ہی نہیں گیا, میں نے اتنا کوسا اس کو, اتنا برا بھلا کہا اس کو, اتنا فلاں کیا, اتنی بدوائیں کیا اس کے لیے, اور تو اپنا بھائی تھا, آپ نے کیا کیا, کفر کو تو آپ برا کہہ رہے ہیں, کافروں کی مخالفت کہاں کر رہے ہیں, لیکن ہم مخالفت ضروری ہے, پھر بتانا ضروری کہ ہم یہ ہے اور تم وہ ہو. ٹھیک, تو مخالفت کیجیے, یہ ضروری اس لیے کہ حق ہے تاکہ وہ پہچانے جائے اور ہم پہچانے جائے ہم کون. ٹھیک, تو آپ نے ایسی کم از کم 5 سے 7 روایتیں, اور یہ سب حکمی حدیثیں, یاد رکھیں حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے قولی حدیث, ایک ہوتا فعلی حدیث, اور ایک ہوتا تقریری حدیث. قولی حدیث کا دوسرا نام ہوتا ہے حکمی حدیث. وہ حدیث وہ ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کرو کرو کرو. فعلی حدیث وہ ہوتی ہے جس میں آپ سب کو دیکھا جاتا ہے, آپ بولتے نہیں لیکن صحابہ کہتے ہیں آپ ایسا جا رہے تھے, ایسا پہن رہے تھے, ایسا اڑ رہے تھے, ایسا چل رہے تھے. تقریری حدیث وہ ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کچھ کیا اور آپ خاموش رہے, دیکھتے رہے خالی اس کو, وہ بھی سنت ہو جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں تقریری قولی. تو یہ حکمی حدیثیں ہیں پوری کی پوری, اور حکمی حدیث ہے اس پر عمل کرنا سنت نہیں ہے, اس پر عمل کرنا فرض اور واجب ہے, اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7, نبی جو دے دے اسے لے لو, جس سے روک دے اسے رک جاؤ, تو نبی جو دے دے مطلب حدیث میں اس میں حکم دے کرو, تو یہاں کہا مشرکین سے مخالفت کرو, داڑھیوں کو بڑھاؤ, مونچھوں کو تراشو. لیکن افسوس کچھ مسلمان ایسی ببڑی مونچھیں رکھتے اور داڑھی غائب, یہ تو کھلی مخالفت ہے کتاب و سنت کی. آپ کہہ رہے مونچھوں کو تراشو, داڑھیوں کو رکھو, تو داڑھی بھی غائب اور اتنی موٹی موٹی مونچھیں, کتنی عجیب بات ہے نا, کیا مخالفت میں کھڑے سیدھا نبی کی, بہت بری بات ہے. ٹھیک, تو داڑھیوں کو ہم رکھیں, مونچھوں کو تراش. ایک روایت آپ نے فرمایا اور کہا یہود و نصارہ سے الگ دکھو, یہ بھی متفق علیہ روایت ہے بخاری و مسلم, یہود و نصارہ سے الگ دکھو, اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ, مونچھوں کو تراش. تیسری روایت نے فرمایا مشرک جو ہے مجوسیوں سے الگ دکھو, مجوسی ببڑی مونچھیں رکھتے تھے, آج بھی ویسے ہوتے بڑی, مجوسیوں سے الگ دیکھو, مونچھوں کو تراشو اور داڑھیوں کو چھوڑ دو. تو یہاں بار بار آپ نے حکم دیا. ایک روایت نے فرمایا کہ یہود و نصارہ سے الگ دیکھو, اپنے سروں کو رنگو, اپنی داڑھیوں کو رنگو, رنگنے سے مراد یہاں کالا رنگ نہیں ہے, لیکن رنگنے سے مراد یہود و نصارہ سفید رکھتے تھے اپنے بال اور داڑھیوں کو, تو آپ نے کہا کہ اب ایک جیسے ہو جا رہے نا, ذائق علاقے میں ایسا سمجھ لیجیے, آپ کیرلا چلے گئے, وہاں کا یہودی بھی بوڑھا وائٹ داڑھی ہے اور سر پہ اس کے بال وائٹ ہے, اور وہاں کا بوڑھا مسلم بھی ہے, تو اب ان کی مخالفت کیسا کریں گے جو کہ دونوں داڑھی میں دونوں کے سفید ہو گئے؟ ہم مخالفت ایسی کریں گے اپنے سروں کو اور داڑھیوں کو لال رنگ سے رنگیں گے ہم, تاکہ ہم تم سے الگ ہیں. ہوگا نا ایسا, ہو سکتا ہے نا کہ ایک بوڑھا یہودی اور بوڑھا مسلمان ایک جیسا لگے, تو ہماری مسلمانوں کی داڑیاں رنگی ہوئی ہوں گی, مطلب لال رہوں گا کہ ہاں نہیں یہ مسلمان ہے, کہ تو یہود و نصارہ میں داڑیوں کو رنگنا حرام ہے. تو کہا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, اپنے داڑیوں کو اور سروں کو رنگو, لیکن رنگنے سے مراد ہی نہیں, آپ روایت تو لے لیتے, حدیث میں حکم ہے رنگو, تو لہٰذا خضاب وضاب لگا کے بالکل تیار ہے, نہیں نہیں, کیوں تو دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل واضح کہتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, فرمایا سفید بالوں کو تبدیل کرو, انہیں خضاب لگاؤ, لیکن یاد رکھنا کالا درست نہیں ہے. کر دیا کلیئر؟ اپنے داڑھیوں مطلب اپنے بالوں کا آپ نے فرمایا رنگو, سفید بالوں کو تبدیل کرو, اور یاد رکھنا سیاہ رنگ سے بچنا, سیاہ خضاب نہیں چلے گا, تو سب سے بہترین طریقہ مہندی ہے اس کے لیے, ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کی مخالفت, اس لیے کہ اسلام ان کے خلاف ہے, اسلام اس کو باطل سمجھتا ہے, اور مسلمان اس سے الگ ہے, تو اس کو اپنی شناخت بتانا ہوگا, آئیڈینٹی کہ میں تم سے الگ ہوں, میں تم میں سے نہیں ہوں, یاد رکھ, ٹھیک. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں, کچھ باتیں انہوں کے حقوق اور کچھ عام باتیں بہرحال اس کے اندر آئی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کے لیے تمام حقوق دینا آسان کریں, جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو, آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.